عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ ایشم اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ اس کی بےحد برکتیں نصیب ہوں گی. سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے مولا تجھے باغ خلیل کا گل زیبا تجھے پڑھیے باغ خلیل کا گل زیبا تجھے اللہ تیرے جس میں منور کتاب شیں اللہ تیرے جس میں منور کتاب شیں اے جانے جا ایمان کی تجلا تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے اے جانے جانے تجلا تجھے درد جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سربنت ہیں سرداروں کے آسمان پر کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا ہے جانے ایمان کی جان ہے جانے جان ایمان کی جان اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں گے انسان ہی انسان وہ انسان ہیں گے جانے جا ایمان کی جان جانے جا ایمان کی جان حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں جانے جان ایمان کی جان جانے ایمان کی تجلا تجھے صبح متن پہ شام میں غریباں کو دوں شرف دے کس نواز گیسوں والا کو تجھے تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا راضی تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جلیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تجھ سے شانی ہے مت سے میں چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بھریاں لیاں سو آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آنکھ میں رب دی شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے بغیر علی کتھے تیری ثنا کتھے بغیر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیاں کتھے جا اڑیاں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان آدم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا یہی بول چل والے چمر جہاں کے سالے کہ سبھی میں نے چال ڈالے میرے پائے گانا پایا تجھے یک نے یک بنایا حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی یہ محمد پریشانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کیا کہوں تجھے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھ سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو سب اہل سخن میں نے حیرت حیرت میں پڑے دیکھے حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبذ القمر لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد الخدا بزرگ تو قصہ مختصر چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ نور خدا تم ہو امام الانبیاء تم ہو شہ ارض و سرا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے ایک میرا سال خط میں سوہن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں سوہن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آتا تو تجھے خالق کا بندہ خلق کا آتا تو تجھے خالق کا بندہ خلق کا آتا تو تجھے پاہِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد

جو عیسائی بھائی سہن میں بیٹھے ہوئے اندر کافی جگہ ہے, برائے کرم اندر جلدی جلدی تشریف لائیں. اگر آپ موتقف ہی نہیں تو پھر تو آپ کی بڑی بھول ہے کہ آپ اپنی اعتکاف کی جگہ چھوڑ کر آپ فنا مسجد میں چلے گئے. آپ کو تو مسجد کے اندر ہی رہنا چاہیے. اور جو موتقف نہیں ہے وہ بھی عیسائی بھائی مسجد کے اندر ہی تشریف رکھیں. تو روزہ نام نفلی اعتکاف کی نیتیں بھی کرتے رہتے ہیں, جو سنت اعتکاف کیے ہوئے ان کو بار بار نیت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ناظرین بھی ہیں, دوسری مسجد ہے, جو غیر موتقف ہوتے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے یہ نیتیں ہم کرواتے ہیں. جلدی جلدی اندر کرم فرما دیجئے, شاباش. اب تو آپ کو چپک جانا چاہیے ادھر کے, اب تو لمحات کیا رہ گئے. تو رمضان بالکل کوچ کی تیاری ہے کہ ابھی سے آپ بارڈر پہ جا کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ چاند نظر آئے تو ہم باغ کھڑے ہوں, ایسا تو نہیں کہیں. جلدی جلدی کرم فرما دیجئے, اندر آ جائیے. جو موتقف نہیں ہے وہ بھی اندر آئیں گے تو ثواب انشاءاللہ پائیں گے, اعتکاف کی نیت کر کے ثواب پالیں. جو آپ کو بار بار بول رہا ہے اس کی دلجوئی کی نیت بھی کر لیجئے, اس کا دل خوش ہوگا. آپ کی بھلائی ہے, انشاءاللہ کچھ سیکھ لیں گے, آپ کو ثواب ملے گا, کام آئے گا. العلم افضل من العبادت, یہ حدیث پاک ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے. العلم افضل من العبادت, یعنی علم عبادت سے افضل ہے. مزید نیتیں بھی کرتے جائیے, صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمت سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا, یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو, ایسے خشوع سے بچوں گا. موبائل فون آخر تک بند رکھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد ممکنہ صورت میں خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. جتنا ہو سکا قبلہ رو بیٹھوں گا. اور میں تو قبلے کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہوں. سیکھنے والے طالب علم کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو, اور سکھانے والے کے لیے یہ ہے کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی پشت انور قبلے کی طرف ہوتی تھی, یا یوں کہیے کہ قبلہ پشت انور کی زیارت کرتا تھا. کیوں, اس میں تو کوئی مطلب اختلاف بھی نہیں ہے, کوئی بولتا بھی نہیں ہے, کوئی بول بھی نہیں سکتا کہ زبان کٹ جائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کعبہ افضل نہیں ہے. میرے آقا کعبے کے بھی کعبے ہیں. تو جب نماز پڑھتے تھے تو کعبہ میرے آقا کے چہرے انور کی زیارت کرتا تھا, جب بیان فرماتے تھے تو کعبہ میرے آقا کے پشت اطہر کا دیدار کرتا تھا. میں مزید اپنے لیے کچھ نیتیں کرتا ہوں, آپ بھی اس کو سنتے جائیے. آپ کے لیے بھی کارآمد ہیں, جو کارآمد ہے اس میں آپ بھی نیت کرتے جائیے, آئندہ کے لیے انشاءاللہ کام دیں گی. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے, صبر کروں گا. یہ بعض اوقات لوگ چیک کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ مولانا کو غصہ آتا ہے یا ٹھنڈے دل سے جواب دیتا ہے. یہ کبھی فیل نہیں ہو جانا. اے ملا جلدی بتا, تیرے کو معلوم ہے؟ یوں کر کے پوچھے تو آپ بولے تیری ملا کی کر کے آپ اس پہ برس پڑیں گے تو وہ کبھی آپ کے ماحول میں نہیں آئے گا, قریب نہیں ہے. آپ بالکل خندہ پیشانی سے غصہ آئے بھی تو ضبط کر کے اس کو مسکرا کر جواب دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ قریب آ جائے آپ کے. امتحان لیتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مولانا کو چھیڑتے ہیں. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم لا ادری میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم معلوم کر کے کوشش کروں گا بتاؤں, اس طرح کے جوابات دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اس آیت کریمہ میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو, کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. کہہ کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر سوال کرنے جواب دینے بیان کرنے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی ہی رکھوں گا. یہ بات کرنے کے دوران نیچی نگاہیں ہو نہیں پاتی, یہ بلا تکلف ایک جیسے اسپرنگ ہے اندر اپنے یوں ہو جاتی ہے. اس کو تو آپ نے ہو سکتا ہے نوٹ بھی کیا ہو, نہ کیا ہو تو کر لینا, جیسے بولیں گے تو آپ کی نگاہیں آپ یوں ہو جائیں گے. یہ ایک مطلب یہ کہ وہ بنا بنایا ایک طریقہ جیسے ہے, اور اس کو بدلنا بہت چیزیں بدلنی پڑتی ہیں نا, تو اس کو بدلنا ہے. اور جب جب یاد آئے تو بات کرتے کرتے نگاہیں نیچے کرنی ہے. جو لوگ برسوں سے سنتے ہیں میرے یہ بیانات اور میں سمجھاتا ہوں, وہ بھی عموماً نگاہیں نیچی کرنے کے بات کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے. ایسا لگتا ہے کہ سیریس کبھی لیا نہیں ذہن پر, یہ مجھے تھوڑی بول رہے ہیں دوسروں کو بول رہے ہیں, شاید یہ سمجھتے ہو. تو سبھی یہ سمجھو گے کہ یہ مجھے نہیں سمجھا رہے دوسروں کو سمجھا رہے, تو میں پھر کہاں جاؤں گا مدینے انشاءاللہ. اس لیے وہ ہر ایک یہ سمجھے کہ مجھے سمجھا رہے ہیں, میں بھی کوشش کروں, میں بھی چوک جاتا ہوں, کوتاہی ہو جاتی ہے, رہا نہیں جاتا, بازوں کا توجہ نہیں ہوتی, تو وہی چہرے کے سامنے آنکھیں گڑی ہوئی ہیں, بات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ کہ بہرحال الحمدللہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے, قدرت اس پر مل جاتی ہے کہ نیچی نگاہیں رکھ کر بھی بات ہو جاتی ہے. اللہ کا کرم, اللہ کا احسان, اللہ کرے عادت ہو جائے. تو اس میں یہ سب سے فائدہ بڑا یہ ہوگا نا کہ جب خدا نہ کرے عورتوں سے بات کرنے کی, بے پردہ عورتوں سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو پھر بہت آسانی ہو جائے گی. سفر میں, بازار میں, دکانداری میں موقع اس کا پڑتا ہی رہتا ہے. آپ لوگوں کو تو بہت پڑتا ہوگا, قدم قدم پر پڑتا ہوگا, مجھ کو تو بہت کم ہی نوبت آتی ہے, لیکن آتی ہے. جب سفر کرتے ہیں تو اس میں بچ نہیں سکتے, وہ ایئر ہوسٹیس کا تو بے پردگی اس کی شرط ہے, اور ہماری نگاہوں کی حفاظت بھی ہمارے لیے شرط ہے. یہ دونوں شرائط کو وہ اپنی شرط پوری کرتی ہے, ہم اپنی شرط پوری کرتے رہیں تو ان سے بات ہی نہ کی جائے. جہاں تک ممکن ہے خود آ دھمکے تو پھر آدمی پھنس جاتا ہے نا, اس کو پھر وہ جواب دینا ہوتا ہے تو فوراً یوں کر کے جواب دو گے تو پھنسو گے پھر. تو اس لیے ابھی سے پریکٹس کر لو. سفر مدینہ کرنا ہے تو وہ ہوائی جہاز میں ہی ہوگا, تو اس لیے سے بھی سفر وہ کہ میں سفر مدینہ کروں تو میری آنکھوں کی حفاظت کی میری عادت بن چکی ہو, قفل مدینہ آنکھوں کا ٹائٹ ہو چکا ہو, تو اس لیے بھی میں نگاہیں نیچی رکھنے کی پریکٹس کر رہا ہوں. بد نگاہی سے بچ سکوں میں اس لیے نگاہیں نیچی رکھنے کی میں مشق کر رہا ہوں. یہ عادت ڈالو سر. کون کون انشاءاللہ عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ ابھی بدو اٹھا رہے ہو مگر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ طول آ جاتی. اچھا کون کون نگاہ نیچی کر کے گفتگو کرنے پر قادر ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو نگاہ نیچی کر کے پوری بات چیت کر لیتا ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھے ہیں؟ ایک دو بس تین. نہیں تو مجھے دیکھ کر اگر ہاتھ اٹھائیں تو ان کا مان لیا جائے جواب درست. ہاتھ اٹھا ہوا مجھے دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا ہوا تو کیسے گزارا ہوگا؟ اتنا تو قادر ہو تو پھر یوں ہاتھ اٹھے نا. اور میں تو آپ کو دیکھوں گا نا کس کس نے ہاتھ اٹھائے. یہاں تو بہت ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. تو آپ یہ سیریسلی کہ جن کی واقعی جو قدرت رکھتے ہیں اور اکثر خیر چوک جاتا ہے آدمی, اچھا بھلا چوک جاتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اکثر یہ کوشش ہوتی ہے اور آنکھیں نیچے رکھنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور گفتگو کر جاتے ہیں. تو ایسے اس طرح ہاتھ اٹھائے. ماشاء اللہ. یہ امین بھائی ہیں اس میں؟ حاجی امین نہیں ہے. ان کے کوئی صاحب ذمہ داری لینے, ان کے نام اور حلقہ نمبر مجھے لکھ کر پہنچا دیں. میں ان کے لیے دعا کروں, اللہ ان کو بھی استقامت دے, مجھے بھی استقامت بخشے. کون کوئی اس میں ہے پرانا صاحب جس کو میں بھی جانتا ہوں؟ میں زیارت آپ کی کہاں کروں گا اگر کوئی ایسا صاحب ہو. اچھا آپ لکھ لیجیے ان لوگوں کے نام اور حلقے, حاجی امین کو دے دیجیے انشاءاللہ. تو جو قادر ہیں وہ دیکھو اس میں ادارہ جھوٹ تو کون بولے گا؟ جھوٹ بولیں گے تو پھر دعا قبول بھی کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے یہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی. چلو اب اتنے دن ہو گئے آپ لوگ, کیونکہ اب ہم کو یہ اتنے دن تو سال میں ایک ہی بار موقع ملتا ہے یہ تربیت لینے اور دینے کا. اب یہ ہمارے مسلسل مدنی مذاکرے ہوتے ہیں جشن ولادت کے دنوں میں, بارہ راتیں ہوتی, دن کو نہیں ہوتے. دن کو سننے کے لیے آئے گا کون؟ اور رات کو جمع ہوتے ہیں تو وہ بھی بدل بدل کے بھی سائیں بھائی آتے رہتی, صلاح کے کیا ہے تو آج اس صلاح کیا کیا ہے, وہ ڈیویژن تو اس ڈیویژن کی باری, تو یہ کورے کورے ہوتے ہیں. ان کی تربیت اتنی نہیں ہو سکتی. الحمدللہ اعتکاف میں مدینہ مدینہ تربیت ہوتی ہے زبردست, اور کافی سائیں بھائیوں کا ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ اگر یہ اس بنے ہوئے ذہن کو سنبھالیں تو شاید ولایت کی کتنی منزلیں طے کر جائیں. مگر یہ معاشرہ جو ہے نا اس کو بیچارے کو سدھرنے دیتا نہیں ہے, نہ گھر والے تعاون کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے دوست احباب پرانی گیدرنگ یہ سب مل جل کر اس سے جو کچھ یہاں سے بیچارہ لے کر گیا ہوتا ہے چھین لیتے ہیں. بس آپ کو ایسا اس کو پروٹیکشن دینا ہے کہ آپ سے کوئی یہ خوبیاں جو یہاں آپ نے پائی اور یہ جو دل آپ کا نرم ہوا, جو عبادت کا ذوق شوق آپ کے اندر پیدا ہوا, یہ پرانی گیدرنگ آپ سے چھین نہ سکے. ان سے بس ان سے جتنا بچو گے نا آپ فائدے میں رہو گے. میری مانو گے تو انشاءاللہ نفع دیکھو گے, نہیں مانو گے تو میں پھر بھی کہوں گا اللہ کرے کہ آپ کو نقصان نہ ہو, کیونکہ ہم کو تو اپنی ہم سب کی آخرت بنانی ہے. تو اس لیے بس پرانی گیدرنگ پرانی دوستیوں سے آپ کو ہر حال میں بچنا پڑے گا. اور یعنی جبکہ وہ ہوں ایسی کہ جو بے نمازی یا شیوڈ مذاق مسخری والے فلمیں ڈرامے اور گانے بازوں والے بے پردگیاں کرنے والے لڑکیوں کو چھیڑنے والے معاذ اللہ اس طرح کے دوست ہو نا آپ کے, جیسے کہ آج کل تقریباً یہی ماحول ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, باشرہ عاشقان رسول سنجیدہ نگاہیں نیچی رکھنے والے آنکھوں زبان آنکھ کا کفلے مدینہ لگانے والے کہاں دوست ملتے ہیں, بہت کم. اب تو مزارات میں چلے گئے, باقی اب کوئی اکا دکا ہی سمجھو معاشرے میں ہے. تو اس لیے اپنے بھلے اپنی دعوت عیسائی پر, یہ ہمارا قبیلہ یہ ہمارا خاندان اسی میں مست. اب دنیا میں کہیں بھی رہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. آپ اس کی برکتیں ظاہر دیکھ ہی رہے ہیں, مزید دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. آپ کچھ فرمانے لگے تھے, وہی آنکھوں کے کفلے مدینہ سے آپ تعلق سے قدرت. جی باپا یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ کون کون اس پہ قادر ہے, تو اس سے مراد کیا ہے کہ جب مطلب اس طرح کا ذہن بنا کہ میں نگاہیں نیچی کر کے بات کروں تو اس ٹائم کر سکیں یا ہر وقت جو کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اب مطلب یہ کہ ایک تعداد ہے جو اس پر قادر نہیں ہے, اس کے لیے یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیریس لیا نہیں ہے. جب بھی عادت نہیں پڑ رہی نا, سنجیدہ نہیں بنے. کپڑے پہننا سیکھ گئے, بچے تھے تو ماں پہناتی تھی, اب سیکھ گئے, اس کا مطلب انہوں نے سیریس لیا یا مجھے کپڑے پہننا سیکھنا ہی پڑے گا. امام نہیں باندھتے, ایک تعداد نہیں باندھتے, یہی ٹوپیاں پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ میں مجھے پتا ہے, ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہوگی کہ ان کو باندھنا ہی نہیں آتا. اب ان کو شرم آئے گی کہ میں کیسے بولوں کہ مجھے باندھنا نہیں آتا. تو یہ کٹ میں ترکیب سے کسی کو بولیں گے یار باندھو نا یار, تو یوں بےچارے یہ باندھ نہیں پاتے, ان کو باندھنا نہیں آتا. کہ لوگ ہنسیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا اور امام باندھنے نہیں آتا. تو اس میں میرا مشورہ ہے کہ اب شرم آئے گی, بے شک اب اس طرح بھائی سے بندھوا لے, کوئی حرج نہیں. بھلے وہ مطلب اگر کوئی مسکراتا ہے تو اللہ اس کو ہنستا بستا اور مسکراتا رکھے, دعا دیتے ہیں اد حق اللہ سن کا, اللہ تجھے مسکراتا رکھے ہنستا رکھے. آپ شرمائیں نہیں, امام آپ بندھوا لیا کریں, اور جب اللہ موقع دے آپ کو تو آپ ہوں, آئی نہ ہو, امام ہو, اکیلے ہوں, بس پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ سیکھ جائیں گے. چھوٹے چھوٹے کاکے اپنے مدنی مننے میں بہترین امام باندھتے, اکیلے خود ہی باندھتے, تو وہ بار بار باندھتے تو پریکٹس ہو جاتی ہے. آپ بھی مستقل جب باندھ لو گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی پریکٹس ہو جائے گی, مشق ہو جائے گی, سیکھ جاؤ گے. تو گھبراؤ نہیں, رہے نصیب یہی سیکھ کر جاؤ, ٹائم تو بہت ملتا ہے. چلو آئینہ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, ویسے ہی آپ باندھتے رہو, کھولتے رہو, تو یوں یوں کرتے رہو گے تو اس ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ جل جلالہ. نیت صاف, منزل آسان, نیت میں خطرہ, جھولی میں پتھرا. تو یہ قدرت کہ کم از کم جب یاد آئے تو آدمی نیچی نگاہیں کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ جب چاہ کر لیا اور اب کوئی نعوذ باللہ گناہ بری نظردار نہیں ہے تو ڈالتے رہے, نہ وہ تو سب کے لیے تو گناہ ہی ہے گناہ بری نظر ڈالنا جبکہ ہو گناہ بری. پر راہ چلتے ہوئے چھت پر گئے ہیں, کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گاڑی میں کھڑکی کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, یا ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا ایسی جگہ کہ جہاں آگے پیچھے کچھ دیکھنے کی مطلب کچھ ہوتا ہے دیکھنے کا, وہاں پر جی باپا مطلب کہیں بھی کہ جہاں مطلب باہر کا دیکھنے کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہو, وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ آزمائش ہوتی ہے وہاں اپنی نگاہوں کو کیسے بچائے. اب یہ جذبہ کہاں سے لائیں یار؟ ہم لوگ ایک بار وہاں گئے تھے جب سری لنکا, وہ میرا بیٹا حاجی عبید رضا جو ساتھ بیٹھے ہو تو یہ بھی تھے میرے ساتھ, کافی سال اس کو ہو گئے, سات آٹھ سال تو ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے, بھول گیا ہوں. تو ہم لوگ گئے تھے تو ایک پہاڑ پر وہ کچھ مزارات بتائے جاتے تھے, مزارات کی حاضری کے لیے گئے وہ پہاڑ, وہاں گرینش بہت ہے, سبزہ بہت ہے, وہاں کہتے ہیں کہ لکڑی بھی اگر بہت ہو نا تو وہ بھی اگ جاتی ہے, اتنا وہاں سبزہ, پہاڑ کے پہاڑ وہاں سبز پہاڑ, گرینش بالکل ہیں, سبزوں سے ڈھکے ہوئے ہیں. تو ایک جگہ جب یہ اوپر گئے نا تو ایک جگہ یہ اس طرح بھائیوں نے وہاں کے بتایا کہ یہ ادھر سے سینری بہت نظر آتی ہے اس جگہ سے, وہاں کھڑے ہوئے ہم بہت سینری انہوں کا نظر آتی ہے. تو میں نے اپنے آپ کو دیکھنے سے بچایا الحمدللہ. پھر رضا سے بات ہوئی, رضا نے بھی وہ سینری نہیں دیکھی تھی, کھڑے ہو گئے ہم لوگ دیکھنے سے بچائے. پھر بعضوں نے کہا کہ وہ آبشار ہیں یا آبشار دیکھنے, تو کچھ اس طرح بھائی ہمارے جو ساتھ تھے وہ چلے گئے, ہم میں نہیں گیا کم از کم الحمدللہ. تو اس طرح یہ کہ نفس پر گرا تو بہت گزرتا ہے, اور واقعی یعنی کھڑکیوں سے باہر دیکھتا ہوں, میں بہت دیکھتا ہوں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ابھی کبھی کبھار بس ایک دھن چڑھ جاتی ہے کہ بہت زیادہ وہ نمایاں منظر ہوتا ہے نا, تو وہ بڑا دیکھے بس وہ صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے. رفیق الحرمین کی ترکیب کے لیے آٹھ مہینے تقریباً میں کلفٹن میں رسائی بھائی کے گھر ٹھہرا رہا. کلفٹن کا علاقہ ہمارا پوش ایریا بولتے ہیں اس کو, یہ اب پوش ایریا تو میں تو فوش ایریا سمجھتا تھا, اب یہ کچھ سننے میں آیا کہ پوش ایریا بولتے ہیں, پہلے نہیں پتا تھا فوش ایریا یا پوش ایریا. تو دیکھے کیا بولتے, پڑھا لکھا اور سدھرے ہوئے لوگ, اب اللہ جانے کتنے سدھرے ہوئے لوگ ہیں. اس طرح کے پوش ایریا کو اگر فوش ایریا کہیں تو کچھ مناسبت ہے کہ بعض اوقات ان پوش ایریاز میں سنتے ہیں کہ گھروں میں چکلے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال وہ ایڈوانس علاقہ, وہ بنگلے اور گھر گھر میں وہ پھول بیلیں جھاڑ, تو وہ دن ایک وہ ایک دور آیا اس آٹھ مہینے کے دوران, وہ میری زندگی کا یہ پہلا اتفاق تھا. کیونکہ ہم تو مطلب کنجسٹڈ ایریا میں رہے ہوئے لوگ ہیں, وہ فلیٹ میں تو پتہ نہیں چلتا ان چیزوں کا. تو گرمیاں آئیں اور موسم بہار آئی, بسنت غالباً اسی کو بولتے ہیں, تو موسم بہار آ گئی, اندازہ ہو گیا سمجھ آ گئی کہ بہت پھول بہت, جس بنگلے کی طرف دیکھو تو وہ بیل اور یہ سب پھول پھول ہزاروں لاکھوں پھول پھول, بڑا حسین منظر ہر طرف. تو بس وہ پھر میں نے کلام لکھا, جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے, جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے, دل مگر دشتے مدینہ ہی کا شہدا ہی ہے, دل مگر دشتے مدینہ ہی کا شہدا ہی ہے. یعنی یہاں تو جدھر دیکھو تو باغ و بہار ہے اور پھول کھلے ہوئے ہیں, لیکن ہم اس دل کا کیا کریں, دل پر تو بس کسی کا چلے گا کہ دل مگر دشت مدینہ ہی کا شہدائی ہے. دشت مدینہ مانے مدینہ شریف کا صحرا میدان جنگل, جس میں نہ پھول نہ پھل نہ درخت نہ پھلواڑیاں, وہ جو آم سے جس میں کانٹے کی جھاڑیاں اور ہوتی ہیں. تو خدا کی قسم مدینہ میں کشش بولتے, واللہ العظیم میں جب پہلی بار گیا نا تو اب نعتوں میں تو گلزار مدینہ گلشن مدینہ بہار مدینہ یہ سب سنتے سناتے گئے, تو وہاں نہ بہار نہ گلشن نہ گلزار, اور ریگستان اور ریتیاں اور گرم گرم گرم لوئے چلیں. یہ کیا مطلب, یہ سب شاعر لوگ بولتے ہیں کہ یہ گلزار نہ گلشن. تو تھوڑا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں تو کوئی اس طرح کا معاملہ تو ہے نہیں, گلزار گلشن جس کو کہا جائے. تو جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو ایک دم دل ہی میں جواب بھی آیا کہ اگر یہاں سینریاں ہوتی اور یہ آبشاریں بہ رہی ہوتی اور جدھر دیکھو پھول کھلے ہوئے ہوتے اور یہ پھلوں سے لدے باغات یہاں نظر آتے ہوتے, پھلواڑیاں ہوتی, حسین گلزار ہوتے, حوض بنے ہوتے, تو یہ غیر مسلم کہیں گے کہ اچھا اچھا یہ تم لوگ تفریح کرنے وہاں جاتے ہو, سیر و تفریح کا مقام ہے یہ مدینہ. تو میرے دل نے جواب دیا کہ الحمدللہ اس میں بھی حکمت ہے کہ یہاں اس طرح کی رنگینیاں ظاہری طور پر نہیں ہیں, اس کے باوجود ہر عاشق کا دل دھڑکتا اور اس کے دھڑکن میں مدینہ بسا ہوا ہے. ایک بار دیکھے تو بار بار دیکھے, بس اس کا جی نہیں بھرتا. حالانکہ بظاہر وہاں اس طرح کی سیندیاں نہیں ہیں, پھر بھی خدا پاک کی قسم, رب لم یزل کی قسم, قسم ایسی کشش ہے, ایسی کشش ہے, ایسی کشش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. واللہ واللہ باللہ تاللہ. اب یہ اپنا اپنا خیر ظرف ہے, اپنی اپنی نظر ہے کہ کسی کو کشش لگے کسی کو نہ لگے, وہ اپنے نصیب کی بات ہے. لیکن آپ یہ بتائیے نا, لاکھوں پہنچتے ہیں نا, تڑپتے ہیں نا, جب مدینہ بولتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے, مطلب ایک باہر آ جاتی ہے, رونق آ جاتی ہے. ذکر مدینہ تو کیا ہوتا ہے, وہ دیوانے جھوم جاتے ہیں. اپنے بیان میں اگر مدینے کا رنگ نہ پورے اور ذکر مدینہ ہو تو گویا بیان بھی خشک سا لگتا ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو الحمدللہ مطلب ہمارا مدینہ ظاہری طور پر اگرچہ وہاں اس طرح کے جو ہمارے گلزار ہوتے ہیں اس طرح کے گلزار پر مبنی نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ گلزاروں سے بڑھ کر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر یاد آیا, طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے, طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. یہ شعر اس کا آپ مفہوم سمجھیں گے تو انشاءاللہ لطف دوبالا ہوگا. یعنی روئے زمین پر جتنے بھی باغ ہیں طیبہ کو چھوڑ کر, طیبہ یہ مدینہ پاک کا نام ہے, یعنی مدینے کو چھوڑ کر باغ مدینہ, یہ مدینہ تو باغ ہی باغ ہے, جنت سے بھی حسین ہے. تو مدینے کو چھوڑ کر روئے زمین پر جتنے بھی باغ ہیں, تو اے چمن والو, اے باغوں میں پھرنے والو, تو باغوں کی کشش کھانے والو, یہ جتنے بھی باغ ہیں نا تمہارے, تم دیکھ لینا جب خزاں کا موسم آئے گا, خزاں کا موسم اس کو بولتے ہیں جو پتے جھڑتے ہیں, پت جھڑ, درخت گنجے ہو جاتے ہیں, خشک ٹہنیاں رہ جاتی ہیں, پتے گر جاتے ہیں, پیلے پڑ جاتے ہیں, اس کو خزاں بولتے ہیں. موسم ہر سال بھی یہ موسم خزاں کا آتا ہے, سردیوں میں آتا ہے. تو جب خزاں کا موسم آئے گا تو تم دیکھو گے تمہارے یہ باغ ہیں نا دنیا بھر کے, ان سب کے پتے جھڑ جائیں گے, اس میں خزاں چھا جائے گی, لیکن میرے مدینے کا باغ سدا بہار ہے, اس میں کبھی خزاں آتی ہی نہیں. طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. تو اس لیے جب جب یاد آئے اور ذہن بنے تو یہ مباح نظارے, اگر باغ دیکھا, پہاڑ دیکھے, آبشار دیکھی, تو اس میں گناہ نہیں ہے, جائز ہے, قیامت میں حساب ہے اس کا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے, حساب دینا پڑے گا کیوں دیکھا. اب دیکھا تو اس کا شکر کیا ادا کیا, اللہ کی نعمت آپ نے پائی دیکھنے کی تو شکر کیا ادا کیا. یہ ابھی جوابات ہے کہاں سے دیں گے. ایک بار ہم دبئی سے گزر رہے تھے, وہاں ایک وہ پل ہے جسر المکتوم, ایسا ہی کچھ نام ہے اس کا. یہ پل بتاتے ہیں کہ دنیا کی عجائب سے, ایسا عجیب پل ہے کہ اس پر وہ ہیوی ٹریفک بھی چل رہی ہوتی ہے, اور پھر یہ پل ضرورتاً یہ لوگ کوئی ٹائمنگ ان کے ہوتے ہوں گے تو اس ٹائم پہ اٹھاتے ہیں اور وہ نیچے سمندر بہ رہا ہے اور کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کو اٹھاتے ہیں اور کشتیاں گزرتی ہیں پھر بچھا دیتے ہیں تو ہیوی ٹریفک چلتی ہے تو بہت عجیب و غریب یعنی کہ وہ ٹیکنیک ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہے تو میرے کو مطلب بولا اس میں بھائیوں نے دیکھنے کا تو وہ دھن چڑی میں نہیں دیکھوں گا قصر شاہی کا وہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں تو اب تک قصدن 20 دفعہ گیا ہوں ایک مثال ہے 12 گیا ہوں مگر قصدن کبھی اس پل کو میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کیا اس کی ٹیکنیک ہے اور کس طرح وہ کھلتا ہے اور کس طرح بند ہوتا ہے اسے گزرا بھی ہوں 12 گزرنے میں تو روڈ بنا ہوا ہے بالکل پکا روڈ ہیوی ٹریفک گزرتی ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا ہے اللہ بہتر جانے تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ اگر ہم چاہیں نا تو نگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے تو جب ہم یہ مباح نظارے نہیں دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں کو بچائیں گے نا تو حرام دیکھنے پر خود ہی غیرت آئے گی کہ یار جو جائز ہے وہ نہیں دیکھتے ہو یہ حرام کے نظارے میں کہاں مشغول ہو گئے بسم اللہ شافی بسم اللہ جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار دشت مدینہ کا تمنا آئی ہے دل مگر دشت مدینہ کا تمنا Thank you. رہا نے فرمائی ہے کر تو سیرا دلے تشنا کو اب تو ساقی اب تو ساقی شربت دید کا مدت سے تمنا ہے شربت دید کا مدت سے تمنا ہے نظرا میں قبر میں میزان عمل اور پل پر نظرا میں قبر میں میزان عمل اور پل پر ہر جگہ آپ کی نسبت ہی تو کام آپ کی نسبت ہی تو کام ہے مالو دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب دل سے مٹا دے یا رب سوز سرکار کا تار تمنا دل سے مٹا دے یا رب مالو دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب سرکار کا تار تمنا ہے سوز سرکار کا تار تمنا دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے تمنا توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا مدینہ مدینہ ہو گیا. اب یہ جتنے متقیف ہیں یہ چاہیں کہ آپ کے ساتھ مدینہ دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ مدینہ مدینہ یہ نعرہ جو نا کہہ دو مرشد چل مدینہ, یہ شرعاً مسجد میں لگانا صحیح نہیں معلوم ہوتا, کیونکہ یہ نا کہ جیسے آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں, بہار شریف میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسجد میں زور سے کچھ بول رہا ہے یا باہر مسجد کے کھڑا ہوا بول رہا ہے زور سے اور یہ مسجد کے اندر سے جواب دے رہا ہے زور سے, تو یہ اس طرح مسجد میں یہ نہیں ٹھیک ٹھیک یہ نہ لگایا کریں. ابھی خواہ مخواہ سب بولنا شروع کریں گے شور مچے گا, کہیں ایسا نہ ہم گناہگار ہو جائیں. مجھ سے مطالبہ کی, میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ نہیں ٹھیک, میری غیر موجودگی میں یہ نعرہ نہ لگایا کریں. تو میرے ساتھ مدینہ شریف کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ میرے ساتھ چلیں میں ان کے ساتھ چلوں, اب وہ اللہ بہتر جانے کیا ہو, اور اتنے سارے کیسے چلیں, کوئی معیار ہوگا نا اسباب ہو, اب معیار تو بھی تو دروازہ ہی بند ہے نا چل مدینہ کا. اب مثال ہے کہ دروازہ جیسے کہ کوئی, ہاں وہ جب کھلتا تھا تو اس کے معیار اس طرح اس میں تھا نا کہ 72 مدنی انعامات, ایک سال تک عمل کیا ہو 12 ماہ تک, اور زیادہ زیادہ انعام 72 ہیں تو کسی کے 70 تو 68 تو 69 تو 71 اس طرح, پھر بے قراری یہ کہاں سے لیں, اپنی جیب سے اخراجات سوال کرنا ادھار کرنا یہ سب میں منع کرتا تھا, یوں جوش میں ادھار تو لے لے گا یہ پھر اگلا یہ بھرے گا نہیں تو لڑائی ہوگی بدنامی ہوگی, سوال تو ویسے شرن بھی جائز نہیں ہے. ہاں امی سے لے سکتا ہے ابو سے لے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, امی ابو سے ادھار بھی لے گا تو چل جائے گا, امی ابو نے جا کر کہاں اس کا شور مچانا تھا, لیکن یہ عام طور پہ جو ادھار امی ابو سے تھوڑی لیتے ہیں باہر سے ہی لیتے ہیں, یہ پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اپنے اسباب بھی نہ بیچے, جوش میں آ کر اسکوٹر بیچ دی کار بیچ دی اور پھر لٹک گئے, اس طرح کی کچھ. ابو تو جب انشاءاللہ دروازہ کھلے گا تو وہ اثر نو شرائط بھی تازہ ہو سکیں گے. ماشاءاللہ اچھی وضاحت فرمائی آپ نے, یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے, باتر مدنی نامات پر عمل ہو یہ بھی کر لینا چاہیے, وہ بیچنا نہیں چاہیے. ایک چیز تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے شاید بس میں نہیں ہے یا کہاں سے ملتی ہے, بے قراری اس کا کیا کریں؟ اب آپ بے قراری پہ شرط لگا رہے ہیں, بے قراری تو ان کے پاس ہوگی, کس کس کے پاس بے قراری دیکھو سمجھ جانے ٹھہرے. ابھی تک ہاتھ اٹھا ہوا تو آپ دیکھیں تبھی بے قراری ہوگی, دیکھیں جب ہی وقائے گی بے قراری. ماشاءاللہ یہ تو ابھی ان کے پاس فل اسٹاک ہوگا بے قراریوں کا, وقت آنے تو پھر یہ بے قراری بھی بتائیں گے, کیوں نا ہے نا, کیسی بے قراری بتائیں گے دنیا دیکھے گی. ہاں ہائے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں نے آج مدنی مذاکرے میں ویڈیوز سوالات کے ذریعے بھی شرکت کی ہے ماشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے ایک ذمہ دار کی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں, اس کے بعد بعض ڈاکٹرز نے آپ سے کچھ سوالات کیے ہیں, ہمارے اہم اہم سوالات بھی ہیں اس میں. صلو علی الحبیب مدین صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر نظام احمد اتاری ہے, میں مجلس ڈاکٹرز کے تحت ضیائی کابینہ میں رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی خدمت کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل باپا یہاں پہ ہمارے باب الاسلام حیدرآباد میں ہر ماہ الحمدللہ مجلس ڈاکٹرز کے تحت ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ 3 دن کے لیے راہ خدا عزوجل میں سفر کرتا ہے. الحمدللہ عزوجل تقریباً 9 سے 10 ماہ سے زیادہ ہو گئے, تقریباً 11 قافلے جو ہے اس مجلس ڈاکٹرز کے تحت ڈاکٹر اسلام بھائیوں نے مختلف اندرونی سندھ کے شہروں میں یہ قافلے سفر کیے الحمدللہ, اور خوب خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں الحمدللہ. بابا اس مجلس ڈاکٹرز میں الحمدللہ پروفیسرز ڈاکٹرز اور مشہور یہاں باب الاسلام حیدرآباد کے ڈاکٹرز اس مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, اور بابا الحمدللہ عزوجل اس مجلس سے ڈاکٹرز کے تحت ہر ہفتے ایک دن جو ہے وہ تربیت حلقہ بھی لگایا جاتا ہے ایک مسجد کے اندر, اور اس میں بھی کثیر ڈاکٹر اسلامی بھائی اس میں شرکت فرماتے ہیں الحمدللہ عزوجل. یہاں پہ آج بابا ہم افطار اجتماع مجلس ڈاکٹرز کے تحت فیضان مدینہ باب الاسلام حیدرآباد میں رکھا گیا, اس میں بھی الحمدللہ عزوجل ڈاکٹر اسلامی بھائی یہاں اس میں شرکت فرما رہے ہیں. بابا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم جو مدنی کام کرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں انفرادی کوشش کرتے ہیں اور ان سے قافلے کے لیے کہتے ہیں, تو بہت سارے ڈاکٹرز ہمیں یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم مصروف بہت ہیں اور ہمارا فلاں دن جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں, فلاں دن وہاں کلینک کرتے ہیں, فلاں دن وہاں مریض دیکھنے جاتے ہیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کچھ ڈاکٹرز کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ یہ خدمت ہی کر رہے ہیں, یہ بڑی خدمت ہے انسانیت کی خدمت کرنا, تو ہمارے پاس جو ہے یہ بھی خدمت بہت ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ انسانیت کی خدمت ہے, ہم ڈاکٹر ہیں. تو باپا اس کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں تاکہ کچھ ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا بھی ذہن بنے اور مدنی قافلے میں کے مسافر بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. بابا ان کے جواب سے پہلے ایک اور ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کچھ اگر یہ بالکل ایسا ہی نہ صحیح لیکن اس سے کوئی ملتا جلتا سوال آپ سے کیا ہے, کیا یہ بہتر ہوگا یہ دونوں ساتھ چلا لیے جائیں تاکہ وہ ترکیب بن جائے. بابا مدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر محمد یونس سیفی ہے. میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے. مصروفیت الحمدللہ بہت رہتی ہے کلینک میں اور خاص طور پر نماز کا ٹائم آ جاتا ہے, تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ کیا مطلب میں مریضوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاؤں یا مریضوں کو دیکھتا رہوں؟ اس لیے اگر مریضوں کو چھوڑا جائے تو پھر وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں دیکھ لیں پھر جو آپ کو کرنا ہو کریں, تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ دوسرا سوال میرا حضرت جی سے, کیا نعت خوانی کی اجرت لینا اسلام کے اندر جائز ہے؟ اس کا ایک سوال ذہن میں بار بار آتا ہے. شکریہ. انہوں نے دو سوال کیے. نماز کا وقت آ گیا اور مصروفیت, وہ مصروفیت دونوں کا سوال ہے, ڈاکٹر ایسا جواب دیتے ہیں. تو یہ صرف ڈاکٹر ایسا جواب نہیں دیتے, یہ جواب عوام بھی دیتے ہیں. ان کو ڈاکٹروں کا تجربہ ہے, ہم کو عوام کا تجربہ ہے. جب انفرادی کوششیں کرتے تھے اس وقت یہ لوگ جواب دیتے تھے اس طرح کہ بال بچوں کی خدمت بھی عبادت ہے, ہم کو ٹائم نہیں ملتا, اس طرح کا ہوتا ہے. تو اس میں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر آپ تو ہر مہینے قافلہ بھی ڈاکٹروں کا سفر کروا ہی رہے ہیں اور ہفتہ وار حلقہ بھی آپ قائم کرتے ہیں, اس میں آپ نے ابھی فرمایا کہ کثیر ڈاکٹر شرکت کرتے ہیں, تو آخر وہ بھی اسی دنیا سے وابستہ ہیں اور وہ بھی اسی دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا جواب دیتے ہیں. اب را خدمت کرنا مریضوں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اچھا کام ہے, لیکن اب یہ کہ اپنے دل سے پوچھئے کہ یہ خدمت آپ کس لیے کرتے ہیں, کیا واقعی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں یا آپ کی اپنی مطلب ہے کہ اس میں وہ ایک روزگار کا ذریعہ ہے. تو ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ روزگار کا ذریعہ ہے, زیادہ کمانے کا شوق جو ہے وہ پھر اس طرح کے جوابات سکھاتا ہو تو تعجب نہیں ہے. اب یہ کہ نماز تک کی فرصت نہیں ہے, وہ پوچھ رہے کہ کیا ہم مریضوں کو چھوڑ کے چلے جائیں, تو ظاہر ہے کہ نماز تو پڑھنی ہو تو واجب ہے, آپ کے بغیر مریض مر تو نہیں جائے گا. زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا, تو یہ آپ پر گراں گزرے گا, آپ کے نفس پر گراں گزرے گا. کوئی بات نہیں, دو چار مریض چلے جائیں تو انہیں پر روزی تھوڑی بندی ہوئی تھی, اور مل جائیں گے. تو اس لیے وہ جب نماز کا وقت ہو گیا اور یہ مریض آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھلے بیٹھے, اور آپ نماز پڑھیں بلکہ انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی ساتھ لے جائیں کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں. ہاں ایسا مریض کہ اس کی آپ عیادت کر رہے ہیں اس وقت, یعنی کہ خدمت کر رہے ہیں اور آپ کے جانے سے اس مریض کو تکلیف ہو جائے گی اور اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, یعنی ایسا فرد وہاں موجود نہیں ہے جس پر جماعت واجب نہ ہو اور وہ سنبھال لے گا تب تو جائیں, ورنہ حرج نہیں ہے. جماعت ترک کرنے کا یہ عذر ہے تیماردار کے لیے جبکہ مریض کو تکلیف ہوگی جانے سے تو, لیکن کلینک میں اس طرح کے مریض تو ہوتے نہیں. وہ تو جیسے اب یہ کہ آپ سرجن ہے اور وہ آپریشن کر رہا ہے, نماز کے اوقات کو بھی گھیرا ہوا ہے, کئی کئی گھنٹے وہ آپریشن ہوتے ہیں اس کے, اور اب اگر چھوڑ نہیں سکتا کہ مریض کو نقصان ہو جائے گا تو ایسی صورت میں جماعت کا ترک جائز ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر کو چاہیے کہ ایسے اوقات میں صرف آپریشن کرے جس میں کوئی بیچ میں نماز نہ آئے, اور مریض کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی کوشش کرے کہ بیچ میں کوئی نماز ڈسٹرب نہ ہو. اب جیسے کہ میں اپنا بتاتا ہوں, میں جیسے ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہوں جب, تو پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز کا وقت نہ آئے, کہ نماز میں بڑا آزمائش ہوتی ہے. لیکن کبھی ایسا کیا ہے, میں نے سفر کرنا بھی پڑتا ہے کہ وہ, بلکہ کئی ملکوں کا ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ ہی ایسے موقع پر ہوتے ہیں کہ اپنے بس کا روگ ہی نہیں ہوتا, ہوتا اس کا ٹائم ہی یہی ہوتا ہے کہ نماز آتی ہی آتی ہے, ہفتے میں ایک ہفتے فلائٹ ہوتی ہے وہ نماز آتی ہے اس میں, تو کیا کریں. تو اندر نماز ہوائی جہاز میں تو پڑھ سکتا ہے, میں ایک سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ اپنا ذہن ہونا چاہیے کہ بیچ میں نماز نہ آئے. اسی طرح بلکہ اپنے شہر کے اندر بھی جب کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ غیر کوئی نماز اس میں ہماری ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے, کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آزمائش میں آ جائیں کہاں پڑھیں نماز. تو اس لیے نماز پڑھ کے نکلے یا ایسے موقع پر نکلے کہ واپس نماز کے ٹائم پر آ جائے, یا ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں اطمینان سے نماز پڑھ سکے, وقت کے اندر پہنچ جائے. تو اس طرح آپریشن کروانے کا, تو میں نے بھی آپریشن کروانے کا تو مجھے بھی تجربہ ہے, تو وہی کوشش کہ اپنی یار کوئی نماز جو ہے نا وہ اس میں ڈسٹرب نہ ہو, کیسا نہ ہو کہ بے ہوشی کے عالم میں یا کوئی ایسی یعنی پوزیشن ہو جائے کہ نماز پڑھنا دشوار ہو جائے. ایسے وقت میں کہ عشاء کے بعد جیسے اگر ہو ممکن تو عشاء کے بعد کروا لے آدمی آپریشن, یا فجر کے بعد کروا لے کہ زہر کو بہت دیر ہوتی ہے, ایسی کوئی صورت نکالے. مریض کے ہاتھ میں کہاں ہوتا ہے؟ ہاں مریض کے ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن پیسوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پیسہ سب کو سیٹ کر دیتا ہے یار. تو بہرحال, تو اگر جن کے پاس آمدنی زیادہ ہوتی ہے وہ خیر نہیں مانے گا ڈاکٹر, لیکن بعض ڈاکٹر, یا تو میرا جو ہوا نا یہ وہ ترکیب میں, جیسے کہ اہل محبت ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو وقت بولتے ہیں بےچارے, ایسا ہوا ہے دونوں آنکھوں کے موتیے میں نے نکلوائے, تو الحمدللہ دونوں عشاء کے بعد نکلوائے میں, اور بھی آپریشن کروایا تو عشاء کے بعد, پھر رات ساری پڑی ہے تو ہوش بھی آ جاتا ہے اور ترکیب بن جاتی ہے. نماز آدمی نماز نہیں جانی چاہیے, ہوش و حواس میں اپنی نماز کیسے قضا ہو یار, کیسے جانے گا, تکلیف ہے لیکن نماز نہیں جانی چاہیے. نماز تو پڑھنی ہر صورت میں پڑھنی ہے. تو اس لیے وہ ڈاکٹر صاحب کو یہی جواب رہے گا کہ مریضوں کو چھوڑ کے کلینک میں جبکہ اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو نماز مسجد میں جا کر با جماعت ادا کریں. ان کا دوسرا سوال, نعت خوانی کی اجرت. ہاں نعت خوانی کی اجرت جو آج کل ہے کہ یا تو طے کرتے ہیں, طے کم کرتے ہیں, بہت کم نعت خوان ہوں گے جن کا کوئی یعنی کہ چارج مقرر ہو کہ بھائی اتنے 100 لوں گا یا اتنے 1000 لوں گا تو آؤں گا, یہ اس طرح کا بورڈ لگا ہو یا اس طرح کی کوئی ترکیب ہو, ایسا کوئی شاید نہ ہو, شرماتا ہے لوگ مذاق اڑائیں گے. البتہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس کو کور دینا ہوگا, کور نہیں دیں گے تو یہ دوبارہ آئے گا نہیں اور باتیں کرے گا, یا اس کی نعت کے دوران وہ نوٹیں چلانی ہوں گی. یہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ نوٹیں چلانی پڑیں گی, اگر ایک روپیہ بھی نہیں چلائیں گے تو پھر یہ جوش میں پڑے گا بھی نہیں اور آئندہ اپنا رخ یہ کرے گا نہیں. تو یہ ہوئی انڈرسٹوڈ اجرت. ایک تو طے کی طے کر کے اجرت کہ میں اتنے لوں گا یہ بھی اجرت حرام, اور اندر اسٹوڈ والی اجرت بھی حرام کہ جبکہ یہ اندر اسٹوڈ ہے کہ یہ مجھے دیں گے کور دیں گے, کور دیتے ہیں آج کل نعت خوانوں کو, یہ کور مجھے دیں گے, یا یہ کہ یہ محفل میں نوٹس چلا دیں گے اور اپنا کام بن جائے گا. تو اگر یہ اندر اسٹوڈ ہے یہ سب تو یہ بھی طے کے ہی حکم میں تو یہ بھی حرام ہے, اور آج کل ہو اسی طرح رہا ہے, آج کل فل سیزن ہے, تو یہ لوگ بےچارے ثواب سمجھ کر یہ کر رہے ہوں گے, اللہ کرے کہ ان کے مطلب ہوش آ جائے ان لوگوں کو, یہ ثواب کا کام نہیں ہے, یہ حرام ہے. میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے نعت خوانی اور میلاد شریف کی اجرت کو حرام کا فتویٰ دیا ہے. اس کی تفصیلی معلومات کے لیے آپ کو یہ وسائل بخشش مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, اس کے اندر چند اوراق پر یہ نعت خوانی کی اجرت, نعت خوان اور نذرانہ یہ موجود ہے, آپ اس میں پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل, اگر دل زندہ ہوا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, اگر نہیں سمجھ میں آتا تو دارالافتاء اہل سنت سے آپ رجوع کریں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. ہاں باقی ضد کا کوئی علاج نہیں ہے, بعض نعت خوان ناراض ہو جاتے ہیں, بڑبڑ بڑبڑ بےچارے کرتے ہیں, ہمارے سامنے نہیں آتا, اتنی بےچاروں ہمت نہیں ہوتی کہ آ کر مطلب ہم سے جواب لیں کہ یہ یوں لکھا ہے, اس کا جواب یہ, اس کا سوال یہ, اتنی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کہ دم خم ہے نہیں, جواب کسی کے پاس ہے نہیں, وہ چھپا ہوا اپنا تو بالکل صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے چھپا ہوا, اس کا جواب دے دو, رد لکھوا لو کسی سے کہ بھئی یہ غلط لکھا ہوا ہے. الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کو پاس کیا ہوا ہے, دارالافتاء نے پاس کیا ہوا, سب ترکیب ہے صاحب, میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, میں مطلب بس کوشش کرتا ہوں علماء سے مطلب مشورہ کر لیتا ہوں, ان کو دکھا لیتا ہوں, جس طرح فرماتے ہیں اس طرح تصحیح کر لیتا ہوں اور ترکیب بن جاتی ہے, اپنا نام چلتا ہے, وہ لیبل وہ گڈ ویل ہے نا اپنی, میرے وہ آتا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے بار بار ان کو دیکھتا ہوں کہ یار میں کہیں رونگ نمبر تو نہیں لگ رہا میرا, یہ لکھ کے دیتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ بتا دیتا ہوں. تو من آنم کے من دانم, میں کیا ہوں خود جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ بس قبول کر لے, کھوٹا سکہ بس چل جائے. تمہارے لیے کہ نعت خوانی کی اجرت چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صرف اس میں یہ برا لگتا ہے انہی کو جو نعت خوان ہوتے ہیں, اجرت لیتے ہیں, باقی کسی کو غصہ نہیں آتا اس میں, وہ بھی کسی کو آتا ہے, بعض بےچارے وہ شرم کے بارے نیچے دیکھ جاتے ہیں, شرمندہ ہو جاتے ہیں, لڑتے نہیں, ابھی تک ایک بھی آ کر وہ لڑا نہیں ہے مجھ سے, نعت خوانوں تو بہت سو سے ملاقات ہوتی ہے میری, وہ لیتے ہیں بھاگے تھا کور, بولتے ملتے ہم کو کور, کبھی بات بھی نکلتی ہے لڑتے نہیں ہیں, تو یہ بس ان کا نفس سے لے لیتے بےچارے, جبکہ ترکیب اور ویسے دیکھو اگر نہ ڈائریکٹ ہے نہ انڈائریکٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ نعت پڑی اور اگر کسی نے اٹھا کر وہ سونے کی اینٹ دے دی تو وہ جائز ہے, پتے نہ ہو اندر اسٹوڈ بھی نہ ہو, اور ویسے ہی میں نے کہ خوشی سے کسی نے خوشی کہ تے بھی خوشی سے کرتے ہیں, ویسے ہی اپنے دل میں آئے کسی نے اٹھا کر دے دیا نوٹیں چلا دی تو وہ حرج نہیں ہے. اپنے دل پر غور کر لیں کہ نوٹیں ملتی ہے تو لگتا کیسا ہے, کیسا مزہ آتا ہے, اور زیادہ جس سے ملتی ہیں تو کیسی خوشی ہوتی ہے نا, جس کو زیادہ نوٹیں ملے کہ میرا بھائی کما گیا, میرے کو پرواہ نہیں ملی اس کا بھلا ہو گیا, نہیں نہیں خار آتا ہے خار کہ یار اس نے یار ایسا یہ قلم پڑھ لیا تو مجھے پڑھنا تھا, میں پڑھتا تو کمائی میری ہوتی, تو اب یار دھول پڑی آپ کیسے عاشق رسول ہیں یار, ہائے ہائے اللہ عقل سلیم عطا, اپنے بھائیوں کی خوشی میں اس کی آمدنی میں دل ناراض ہو رہا ہے کہ مجھے ملتا, ہاں اس لیے ناراض ہو رہا کہ میں تو لوں گا ہی نہیں اجرت اور اس نے لیا کیوں, غلط کیا اس لیے کہ یہ بھی کاسٹ نہ لیتا تو چلو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ وہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں اسلامی بھائی, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں ایک محفل میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا, تو پہلے وہ اس وقت شاید مفتی نہیں ہوں گے, تو وہاں کسی نے وہ رلانے دلانے والی نعت شریف پڑھ لی, قوم رونے دھونے میں مصروف ہو گئی. پھر ایک بڑے نات خوان تشریف لے آئے. بڑے نات خوان ہو گئے تو جب محفل گرم ہوتی ہے جام شروع میں کوئی نہیں پڑتا بھائی, وہ بادلے ناخواستہ ہی آدمی پڑتا ہے, شروع میں پبلک ہی نہیں ہوتی. کیا نات ان کو تو سنانا ہے, اللہ رسول کو تو سنانا نہیں ہے, ان کو سنانا ہے, ان کے جیبوں کو کھٹکھٹانا ہے, ان کی جیبوں کو خالی کروانا ہے. تو یہ پبلک ہوگی تو ہی خالی ہوگی. اب دیکھو شروع میں سب کتراتے ہیں, عموماً جنرل بات کرتا ہوں, اور جو پڑھے گا وہ بھی بےچارا, اس کی آواز اتنی اچھی نہیں ہوگی تو مجبوری ہے, ورنہ یہ بھی موقع نہیں ملے گا. اب بھی غنیمت ہے وہ پڑھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص دے دے. تو اب یہ کہ بولا وہ نعت خوان آیا نامی گرامی, وہ جب دیکھا قوم رو رہی ہے ناراض ہوا, بولا یار ان لوگوں نے وہ محفل خراب کر رکھی ہے, جو سب محفل کا رنگ ہی بدل گیا, اب کیا جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور ہم کو دیں گے. جب روتے ہیں تو جیب میں ہاتھ نہیں جاتا نا, وہ ہاتھ جاتا بھی ہے تو رومال نکلتا ہے. اس کے لیے نوٹوں کے لیے نہیں جاتا جیب میں ہاتھ. تو یہ انہوں نے اپنا بتایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے میں نے یہ منظر. اب بتاؤ کہ کیا ہوگا ہمارا یار, جائیں تو جائیں کہاں, مدینے. باقی یہاں تو حالت بہت پتلی ہے, بہت پتلی حالت ہے, تو بہت بدعنوانیاں. بس وہ بولتا ہوا کا ہوا بگڑا ہوا ہے ہر شعبے میں, جس شعبے کو اٹھاؤ نا اس میں خرابیاں داخل ہو گئیں, گناہ بھری ترکیبیں داخل ہو گئیں. یہ بےچارے بھولے بھالے لوگ یہ سمجھتے ہیں عاشق رسول ہے, ثنا خان رسول کی خدمت کرتا ہے. ایسی خدمت نہ کرو بھائی, خدمت کرنی ہے نا کسی سفید پوش رشتہ دار کو یار کور دیا ہو, اس کے دل کی دعا نکلے گی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہر کوئی گرجے نہ صحیح, مگر ایسے بھی ہوتے بابا جو رات رات بھر ناتے پڑھتے ہیں اور محفلوں کو گرماتے ہیں, وہ دن میں پھر کام کاج کہاں سے کریں گے. اور آپ جو شجیت کے حکم ہے وہی بیان کر رہے ہیں کہ نہ لیں تو یہ روزگار کاروبار کام کاج گھر بار بھی چلانا ہے, بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے, کیا کریں بابا؟ اور نہ تو نہیں پڑھیں گے تو جنت میں نہیں جا سکیں گے. یہ نہیں بابا زندگی مطلب کہ مقرر ہوتا ہے یا اس طرح ہوتا ہے, وہ بھی تو بابا تقریر کرتا ہے تو اس کے پیسے لیتا ہی ہے نا, کیونکہ اس نے مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے. وہ دن کو کام کاج مقرر بھی نہیں کرتے تو وہ لے سکتے ہیں. کس نے کہا مقرر نعت کام کاج نہیں کرتے یار؟ کس نے کہہ دیا؟ آپ بھی تو مقرر ہو یار. میں اتاری ہوں. تم مبلغ تو ہو نا یار. جزاک اللہ. آپ کون سا نظرانے لیتے ہو یار؟ ہم نے تو دعوت اسلامی ماشاء اللہ اپنے جیب سے خرچے کرتے ہو. بابا دعوت اسلامی کا اٹ کر بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. دعوت اسلامی والوں کی تمومن اس طرح کی شکایتیں آپ کو نہیں ملتی ہوں گی, مگر جرنل بات کر رہا ہوں میں, اور ہر ایک نعت خوان کے لیے بھی نہیں کر رہا ہوں بات, لیکن ایک ایسے ہی ایک ذہن میں ابھرنے والے سوالات جو ایک اسلامی بھائی کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں. نئے نئے متقفین تین دن کے لیے بھی آتے ہیں ملک کو, بیرون ملک میں کہاں کہاں ہوتے ہیں تو لیتے ہیں, لیکن نعت خوان کو آپ منع کرتے ہو یا شریعت کا حکم یہ بیان کرتے ہو, اگر وہ بھی لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ کام کاج تو ساری رات نعت خوان ہی کہا, کس نے کہ کرو یار؟ نہ کریں نہ آپ اتوار کو دوپہر کو کرو, لوگ بولے ہوں گے چلو گے یار, بھلے نہیں آوے, اکیلے پڑھو دروازہ بند کر کے یار, خوب جھومو رو رو کے پڑھو, اللہ سن رہا اس کے حبیب سن رہے. تو آپ مزے سے پڑھتے ہیں یہ شعر, ایسے جھوم جھوم کے پڑھیں گے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یعنی یوں میں پڑھیں گے ضرور کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, یعنی ہم اکیلے ہوں تنہا کونے کھانچے میں. لیکن دیکھو نا پڑھنا کہاں اور مزہ کہاں تھا, اے خوبصورت منچ لگا ہو, بڑے بڑے سیٹ اطراف میں بیٹھے ہوں, نوٹوں کی گڈیاں ہوں اور ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہو, پبلک جمی بھی ہو, او پھر جو گلا کھلتا ہے آواز میں سر بنتا ہے کہ بس دیکھا کرو, او موویاں بن رہی ہیں اور چاروں طرف کیمرے چل رہے ہوں, پھر تو وہ چھوٹے چھوٹے ناطخانوں کو بھی گدگدی ہوتی ہے کہ میرے اوپر پڑھنے دے, مجھے پڑھنے, مجھے موقع مل جائے, مجھے کس طرح موقع مل جائے, یار یہ نہیں ہٹتا ہے, مجھے موقع نہیں دیتا. وہ بڑے ناطخان کا بال فرض گلا بیٹھ جائے, یا وہ پتا چلے کہ یار وہ اس کو بخار آ گیا بےچارا آ نہیں سکا, تو وہ چھوٹے ناطخانوں کو پتا نہیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی, اللہ بہتر جانے, یا اس کے جوڑ کا جو ہوتا ہوگا اس کو خوشی ہوتی ہوگی, یا صدمے سے چور ہوتا ہوگا کہ میرا وہ ناطخوان ہے اس کا گلا بیٹھ گیا, اب میں کیسے پڑھ سکوں گا, چلو بھائی آپ پڑھ رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکوں گا, ایسا کبھی سنا نہیں ہے یار. لیکن اس کا وقت بھی مجھے مل جائے اور یہ سیٹھوں کی گڈیاں جو اس کے بجائے میری جیب میں چلی جائیں, اب پھر بولتے ہو کہ ثواب کہاں سے لائیں, ہم تو ثنا خان رسول ہیں, آقا کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, جھوٹ بولتے ہو یار, آقا ایسے ٹکڑے دیتے ہیں. وہ ہمارے دارالفتا میں ایک اسلامی بھائی نے مجھے دیا کہ ہمارے دارالفتا میں ایک ناطخوان تشریف لائے تھے, تو وہ کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا یا بات ہوئی ہوگی, تو ان کو جب کہا گیا کہ اعلی حضرت نے اجرت لینے سے منع کیا ہے, تو ناطخوان نے کیا بتایا, لکھا جواب دیا کہ ہم نے اعلی حضرت کے کلمہ تھوڑی پڑھا ہے, نامی گرامی ناطخوان ہے, تو میرے سامنے لاؤ نا اس کو تو پتا چلے گا اعلی حضرت کا کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. ہم کب کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کا کلمہ پڑھو, نعوذ باللہ من ذالک, سیٹ کر دیا آپ نے, سبحان اللہ, چلو وہ سیٹ ہو گیا کہہ رہے ہیں. تو یہ مطلب کہ جب نفس بولتا ہے کہ اس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کا کلمہ نہیں, تو اعلی حضرت نے کون سا اپنے گھر کی بات لکھی ہے, ان کو کیا تکلیف تھی, وہ کون سا آپ کے مطلب یعنی کہ وہ کمپٹیشن میں تھے کہ آپ ناطخوان تھے اور آپ بھی ناطخوان ہیں اور یہ پیسے آپ کھینچ جاتے ہیں, تو یہ فتوی لکھ دیے, نعوذ باللہ من ذالک, حکم شرعی ہے یہ. تو یہ ناطخوانوں کو وسوسے آتے ہیں, تو اعلی حضرت کے بارے میں اتنی دلیری اور جرت کہنا زبان نہیں کٹ گئی یار, ہم نے اعلی حضرت کلمہ نہیں پڑھا, ان کا فتویٰ نہیں مانیں گے, نعوذ باللہ من ذالک, انہیں کا کلام تو پڑھتے ہو, انہیں کے ٹکڑے پر تو پلتے ہو یار. ناطخوانی کا ذوق کس نے دیا, سنیت کی شدھ بدھ کس نے دی, اعلی حضرت نے تو دی ہے, ورنہ آج پتہ نہیں ہم کہاں سے کام تھے, کیا سے کیا ہو جاتے. تو بہرحال یہ کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا عمل برباد ہو جائے, اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو بہرحال وہ بہت دور نکل گئے ہم, وہ ڈاکٹروں کی بات چلی تھی کہ یہ بولتے ہیں کہ ہم کو ٹائم نہیں ہوتا اور ہم بھی خدمت کرتے ہیں, تو اس کا بس یہی ہے کہ وہ خدمت کرتے ہیں یہ کہنے میں کتنے حق بجانے میں, کیا یہ مفت کام کرتے ہیں اپنی مطلب, اور جب دعوت آتی ہے تو کیا اس وقت بھی جواب دیتے ہوں گے, ولیمے کی دعوت, شادی کی, کھانے کی دعوت, پکنک, اتوار کی چھٹی میں بھی یہ کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں, عید کے دن بھی بیٹھتے ہیں, عاشورے کے دن بھی بیٹھتے ہیں, بقرعید میں بھی بیٹھتے ہیں, تو مطلب بکرا کٹوانا ہے, آپ کا ماشاء اللہ بیٹا کٹوا لے گا, آپ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو, کوئی نہیں بیٹھے گا, بے بکرا کرتا تو کھینچ رہا ہے, یعنی بے کر کے بکرا کھینچ لے مبلے ان کو مطلب جنت کا راستہ دکھائے تو بولتے ہیں مصروف ہے, اب اس کا علاج کیا. تو یہ کہ انفرادی کوشش کرتے رہیں, یہ خالی صحیح بولتا ہوں ہیلے بہانے, جب میں نے 25 گھنٹے کوئی بھی خدمت نہیں کرتا, سونے کے لیے ٹائم ہے, اس کو کھانے کے لیے ٹائم ہے, پینے کے لیے ٹائم ہے, ادھر ادھر رشتہ داروں میں آنے جانے کے لیے ٹائم ہے, دوستوں سے گپے مارنے کے لیے ٹائم ہے, آپ کو ڈاکٹر ملیں گے سر جو صبح 11 بجے 12 بجے کلینک کھولتے ہیں, یہ کہاں ہوتے ہیں رات کو, یہ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, مجھ سے پوچھو نا, میں جانتا ہوں, گپے مارتے ہوتے ہیں دوست مل کے کسی کے کمرے میں, گھر میں بیٹھ کر مرغیاں کھاتے ہوتے ہیں, تو ٹائم نہیں ہے ان کے پاس, دن کو پھر تھوڑی رات کو سوتے ہیں, تھوڑا دن کو سوتے ہیں, تو بولتے ہیں بہت مصروف ہیں, انسانی کی خدمت کرتے ہیں, ان کے پاس کار ہوتی ہے, کوٹھی ہوتی ہے, مال ہوتا ہے, بینک بیلنس ہوتا ہے, دوسری جگہ کاروبار میں مال لگایا ہوتا ہے, پیسے لگائے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے, ہم انسانی کی خدمت کرتے ہیں, غریب آتا ہے تو کتنی خدمت کرتی ہے, مجھے بھی پتا, آپ کو بھی پتا ہے, غریب بےچارے ایڈین رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں, اتنی ان کی فیسیں, دوائی اتنی مہنگی کہ اللہ مان بر حفیظ, اتنی مہنگی, علاج کتنا مہنگا ہو گیا, ہم یہاں روتے ہیں علاج مہنگا, باہر ملکوں میں اس سے بھی مہنگا ہے, پانچ پانچ سو روپے، چار چار سو روپے، آٹھ آٹھ سو روپے، ہزار ہزار روپے. بس ڈاکٹر تو خالی دیکھنے کے دیتے ہیں، ایک ایک مہینے کے بعد تاریخ دیتے ہیں. یہ بھی ایک امپریشن ڈالنے کی بات ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ جو انہیں کہ آٹھ دن کے بعد، پندرہ دن کے بعد، بھائی دو مہینے تک بکنگ ہے ہماری، ٹائم نہیں ہے، تو اس طرح بھاؤ بڑھتا ہے. بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر، ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہوتا ہے. اور پھر اسی دن بھی اگر آپ چلے جاؤ نا، تو وہ مریض جب چلے جاتے ہیں نا تو دیکھ لیتے ہیں، ترکیب بن جاتی ہے. آتی روزی کون واپس کرے گا بابا؟ ہاں نہیں، یہ ترکیب ہوتی ہے، کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا. اگر شہرت کرنی ہے دو چار مریض جائے تو کرنے پڑیں گے. وہ چار آدمیوں کو جا کے بولے گا نا یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر وہ سورس لگائے گا، دوبارہ ریکویسٹ کرے گا، تو بولے اچھا ٹھیک ہے میں وہ آپ کو ویٹنگ لسٹ پہ لے لیتا ہوں. اب رات کو دیر آپ اتنے بجے پہنچ جانا تو میں فارغ ہوں گا، تو آپ کو انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو دیکھ لوں گا. یار سب ترکیبیں، بدنام خالی ہم لوگ ہیں، باقی ترکیبیں بہت کرتے ہیں. پرا یعنی کہ ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ ترکیبیں ہوتی ہیں، ایک سے ایک ترکیبیں ہوتی ہیں. کیا کروں، زیادہ بولوں گا تو بولتا ہے. تو میں تو آپ کی آخرت کے لیے بولتا ہوں کہ یار مت دو دھوکے، یار مسلمانوں کو دھوکا مت دو، خدمت کرو. اتنے پیسے لو کہ بےچارے دے سکیں، غریبوں کی مفت بھی خدمت کر لو. بعض ڈاکٹر اس میں خدا ترس بھی ہوتے ہیں، غریبوں کا مفت بھی علاج کرتے ہیں، فیس نہیں لیتے، ایسے بھی ہوتے ہیں. دوائیں بھی سیمپل کی آئی ہوئی دے دیتے ہیں، بعض سیمپل کی دوائیں بیچ بھی دیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے، یہ وکیل ہوتا ہے ڈاکٹر، اس کا مالک نہیں ہوتا، نوٹ فار سیل یہ لکھا ہوتا ہے. اور ریفریجریٹر آ کر دیتا ہے ان کو کمپنی کی دوائیں، تو وہ یہ کہہ کر دیتا ہے کہ یہ سیمپل اس کو آپ ذرا ٹرائی کرو. اس طرح ہوتا ہے کہ یہ مریضوں کو دینا ہوتا ہے، تو یہ پیسے لے گا تو حرام، جہنم لینے والا کام ہے. تو یہ وکیل ہے ڈاکٹر، اس کا مالک نہیں ہے سیمپل کی دوا کا. یہ بکتی ہیں باقاعدہ، یہ میڈیکل اسٹور ہوتے ہیں بعض، ان پہ بھی بکتی ہیں. غلط یہ دوا خریدا بھی نہ کریں جس پر وہ لکھا ہوگی سیمپل ہے. اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے اور انسانیت کی یعنی مسلمانوں کی حقیقی معنوں میں خدمت نصیب. آمین. اسی طرح فارماٹیکل حوالے سے بھی کسی نے سوال کیا بابا، جو ابھی آپ میڈیسن کا بیان کر رہے ہیں نا. جی جی، ان کا سوال آپ کو سنا دیتا ہوں. مدینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا نمائندہ ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا اپنی دوا لکھوانے کی مد میں ڈاکٹرز کو مراعات دینا کیسا ہے؟ ان کو مختلف قسم کی مراعات دی جاتی ہیں کہ وہ ہماری دوا لکھیں گے تو ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ فائدے فارماسیوٹیکل کمپنی سے جو ہے وہ ملیں گے. ایک دوسرا سوال میرا امیر السنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز اپنے نمائندوں کو سیمپلز کی مد میں جو کہ ڈاکٹر اور مریضوں کے لیے دی جاتے ہیں وہ دیتی ہے، تو وہ نمائندے اس کو کمپنی کا ٹارگٹ کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے جو وہ استعمال کرتے ہیں جو کہ کمپنی بھی منع کرتی ہے، لیکن نیچے سے لے کر اوپر تک سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے، کہتا کوئی نہیں ہے لیکن یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے سیمپلز کا جو وہ غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کرنا کیسا؟ ماشاءاللہ دیکھو ڈاکٹر صاحب کا کیسا ذہن ہے. یہ تو میں عرض کر چکا کہ سیمپل کی دوائیں بیچنا حرام، کیونکہ وہ جبکہ دی گئی ہیں کہ وہ یہ وکیل ہوتا ہے ڈاکٹر، مالک تو ہوتا نہیں اس کا. دوسرا انہوں نے وہ جو دواؤں کی کمپنیاں، یہ دواؤں کی کمپنیاں جو ہیں یہ ڈاکٹروں کو مراعات دیتی ہیں، فیسلٹیز دیتی ہیں. مثلا کوئی ماہانہ یا سالانہ یا اتنی دوائیں بیچ، تم ہماری بکوا دو تو اتنی پرسنٹیج دیں گے، یا وہ لمشم رقم دیتے ہیں، یا اے سی لگوا دیتے ہیں، گھر میں کوئی کام کاج کروا دیتے ہیں چیزیں لگوا دیتے ہیں، اور کار دلوا دیتے ہیں، دوسرے ملک کا ٹکٹ ہوائی جہاز کا دیتے ہیں. تو لاکھوں روپے ڈاکٹروں پر یہ خرچ کرتے ہیں، اپنی کمپنی کی دوائیں بکیں اس کے لیے. اور یوں بھی دواؤں کی مہنگی ہونے کا ایک شاید سبب یہ بھی ہے کہ ڈاکٹروں کو جو یہ دیتے ہیں نا اس کی ہم سے وصول کرتے ہیں، دوا مہنگی دیتے ہیں. تو یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے. یہ جو ڈاکٹر لیتا ہے یہ رشوت لے رہا ہے اور دینے والا بھی رشوت دے رہا ہے. اور الراشی والمرتشی کلا ما فی النار, یہ حدیث پاک ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. رشوت دینے والا, راشی من رشوت دینے والا, اور اردو میں راشی رشوت لینے والے کو بولتے ہیں ہمارے راشی افسر جیسے بولتے ہیں, لیکن صحیح معنی یہی ہے کہ راشی من رشوت دینے والا اور مرتشی ان رشوت لینے والا. ان دونوں کو وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں جہنم کی وعید سنائی گئی, جہنم. تو یہ نہ لیا کریں, یہ کار بنگلے اور ایسی بھی آفریں کرتے ہیں کہ مت پوچھو بات, کہ ڈاکٹر صاحب پھسل جاتے ہیں. لیکن جو مضبوط ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے مدنی ماحول کے جیسے, بس جو مضبوط ہوتے ہیں, سب نہیں مضبوط ہوتے ہیں, وہ ہاتھ نہیں رکھتے اس پہ. اس طرح ڈاکٹروں کو لاکھوں روپے آمدنی ہوتی ہے یہ رشوتوں کی, سیمپل کی دواؤں کی آمدنی الگ. اور یہ جو گورنمنٹ کے اسپتال ہوتے ہیں جن میں وہ دوائیں ڈونیشن میں آتی ہیں, یہ بھی بعض جگہ یا اکثر جگہ بیچ کر کھا جاتے ہیں, مریضوں کو نہیں دیتے. اس طرح جیلوں میں جو دوائیں جاتی ہیں ڈونیشن کی, وہ بھی بہت بہت بری حالت ہے. اب ایک آوا بس بولتا ہوں نا, بگڑا ہوا ہے گویا, کہ سچے اور اچھے لوگوں کی بہت کمی ہے, بہت کمی ہے, بہت کمی ہے. مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے, اس کو نہیں لگاتے انجیکشن. لگانا انجیکشن ہے, فریج میں رکھا ہوا ہے قیمتی انجیکشن, نہیں لگانا, منع کر دیتے کہ یہ صاحب نے منع کیا ہے. تو یوں یہ سب گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور ہم جیسے سمجھتے ہیں مذہبی لوگ بےچارے سیدھے سادھے, ان کو یہ چکمہ دے دیتے کہ ہم تو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے, ان کو ٹائم نہیں ملتا. یہ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے جو ایسا کرتے ہیں. سب نہیں کرتے معاذ اللہ, سب نہیں کرتے. دیکھو سوال پوچھنے والے کا بھی ایک جذبہ ہے نا, جس نے سوال کیا تو وہ بھی چاہتا ہوگا نا کہ اس دلدل سے ڈاکٹروں کو نکالا جائے, کہ کیوں اس میں مطلب ہے کہ وہ غوطے لگا رہے ہیں, وہ جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. کو روکا جائے کہ واقعی خدمت کرو دکھیاروں کی, آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرو, ان کو سستی دوائیں دو, سستی دوائیں لکھو. اسی جو جس کمپنی نے اس کو پیسے دیے اس کی دوائیں لکھے گا ڈاکٹر, ضرورت نہیں ہے تو بھی لکھنا پڑے گا اس کو, وہ اپنا جو بھی ہے وہ پورا کرنا پڑے گا ٹارگیٹ کو, تبھی اس کو یہ کار یا جو بھی ہے وہ ترکیب بنے گی. تو وہ ضرورت ہے نہیں ہے, دے لکھے جائے گا, لکھے جائے گا, لکھے جائے گا, وہ دیا جائے گا, وہ مہنگی مہنگی دوائی لکھ کر دے گا, چاہے مریض کا کل کنڈا ہو تو آج ہو جائے. تو ہو جاتا ہے بےچارے, کئی مریض آپ کو ملیں گے کہ ہم کو ایسی ہائی پاور کی دوائیں دے دی گئی کہ ہمارا یوں ہو گیا. اسی طرح لیبورٹریوں کا مسئلہ, یہ سوال میں نہیں ہے لیکن لیبورٹریاں بھی مخصوص ہوتی ہیں, ڈاکٹر اسی لیبورٹری پر بھیجے گا ٹیسٹ, اس لیبورٹری والے سے کیا ہمدردی ہے, کیا رشتہ ہے, کمیشن. تو ضرورت ہے نہیں ہے, وہ ٹیسٹ لکھ دے گا تو یہ ٹیسٹ بلڈ کا کرا لو, تو بلغم کا ٹیسٹ کرا لو, تو ایک تھوک کا بھی ٹیسٹ کروا لو, یہ بھی کروا لو, وہ بھی کروا لو. وہ بندہ دیکھ کر کہ تگڑا بندہ خرچہ کر ڈالے گا, تھوڑا ڈرا ڈرو گے, اس کو پانچ دس ٹیسٹ لکھ دیے, اب وہ بےچارا ٹیسٹ کرا کے نکال دینا, تین تین چار ہزار روپے دے آیا تو ہزار بارہ سو ڈاکٹر صاحب کی جیب میں آ گئے, پتا بھی نہیں چلا مریض کو کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, بڑے ٹیسٹ ہو یار, ہم نے سوچا بھی نہیں تھا یار تھوک کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, ارے پسینے کا ٹیسٹ لکھ دیا, اچھا پسینے کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے یار, آج پتا چلا ڈاکٹر بہت اچھا ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, جو زیادہ بیوقوف بنا ہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے. تو ٹیسٹ بھی ڈاکٹروں کو چاہیے کہ دیانت داری کے ساتھ حاجت ہو تو لکھ دے, ورنہ نہ لکھے, حاجت ہو تو بے شک پچیس ٹیسٹ لکھ دے, حاجت نہیں ہے تو آدھا ٹیسٹ بھی کاہے کو لکھے, گناہگار ہوگا, میرے پیسے کھینچنے کے لیے اس کو تکلیف میں ڈال رہا ہے کہ اس کو بےچارے کو پیسے لگیں گے, خون نکلے گا, ٹائم بھی تو برباد ہوتا ہے, لیبورٹری میں بھی دھکے کھانے پڑتے ہیں, ایک بار جائے گا تب تک کا پھر ریزلٹ اس کا جو ٹیسٹ کا ہے رپورٹ وہ بھی لینے کے لیے جانا پڑے گا اس کو, یہ بھی دھکا ہے. پھر پیسے تو سب سے بڑا دھکا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس طرح ایکس رے کے مسائل, ایکس رے تو ویسے ہی نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. اس کی مشینوں کی ریز جو ہے نا وہ اندر جا کر آپ کی ہڈیوں کی, آپ کے گردوں کی, آپ کے دل کی, آپ کے کلیجی کی, آپ کے پھیپھڑے کی جو یہ لے آتے ہیں تصویریں, تو یہ جب یہ اندر کرنے پہنچتی تکلیف محسوس نہیں ہوتی, لیکن چیرتی پھاڑتی اندر جاتی ہیں, ایسی پاور فل یہ کرنے ہوتی ہیں. یہ جو لیبورٹرین ہوتے ہیں اس کے جو کیا بولتے ہیں ٹیکنیشین آپ نے اگر نوٹ کیا تو یہ کچھ مخصوص گاؤن پہنتے ہیں, اس میں موٹا موٹا دھات مخصوص دھات کا لباس ہوتا ہے ان کا, تاکہ ریز ان کو نقصان نہ پہنچے. مریض کا بیڑا گرک ہوتا ہو تو ہوتا رہے, ان کو نقصان نہ پہنچے. یہ اپنی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں. اور مریض کہ یہ ایکس رے تو سٹی اسکین تو فلاں تو دے پیسہ, چاروں طرف سے لوٹ مار لگی ہوئی ہے. ہاں ضرورت ہے ایکس رے کی تو لکھ دے, بھلے نقصان ہوگا تھوڑا لیکن وہ بڑا فائدہ بڑے مرض سے بچانے کے لیے اس کی ایکس رے کی ضرورت ہے. بلا ضرورت نہ کرے کہ ایکس رے سے جس میں انسانی کو نقصان پہنچتا ہے, مضر آدمی کے بدن کے لیے, اس کی تھوڑی سی زندگی کم ہوتی ہے, ایکسپائر ہوتی ہے, اتنا اس کو نقصان ہوتا ہے. بات میں آپ بھی ایکس رے کروانا بھی نہیں جب تک کوئی دیانت دار شریف ڈاکٹر آپ کو مطمئن کرے, بہتر یہی ہے. مگر اب سارے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں پیسوں کے لیے, آپ کو پتا ہے کہاں سے یہ پہچان اور شناخت ہم کہاں سے رہے. لیکن میں بس وہی کہ سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں, کوئی برا نہ مانے, جو برا مانے سمجھو کہ وہ برا اسی کو لگے گا نا. جیسے کہ بولے بول رہے ہاں وہ نہیں کہ وہ چوری ہو گئی, کچھ بوریاں چوری ہو گئی اناج وغیرہ کی, تو سارے نوکروں کو اکٹھا کیا گیا, اب کوئی قبول نہیں کر رہا. تو کسی نے وہ ترکیب سے کہا کہ میں ابھی چور بتاتا ہوں کون ہے, میں ابھی بتاتا ہوں, شرافت سے بتا دو. نہیں سب قسمیں کھا رکھا میں چوری نہیں کی. تو بولا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چور ہے اس کی داڑھی میں ابھی تک تنکا لگا ہوا ہے, وہ ایک نہیں یوں کیا گیا. تو دفعہ گلے تو یہ تو وہ بتا دے کہ یہ مشہور جو ہے نا مسل ایسے ہی مشہور ہوئی کہاوت, یہ ہو سکتا من گھڑت ہو کہ چور کی داڑھی میں تنکا, یہ آپ نے سنا بہت بار ہوگا. تو اسی لیے برا اس ناتھ خوان کو لگے گا جو اپنے وہ جزاک اللہ کے کرو سر کا لیتا ہوگا لفافہ, جبکہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ دے گا تو جاؤں گا, کو پتا ہے نہیں دوں گا تو آئندہ پھر ہم کو ضرورت پڑے گی, یہ محفل کو ہماری چمکاتا ہے اٹھاتا ہے تو دے گا لے گا. تو یہ انڈر اسٹوڈ والی ایک تو اس کو غصہ آئے گا, جو وہ چھک چھنا چن چلتی ہے اس میں جاتا ہے پارٹیوں میں جاتا ہے اس کو تو پیسا جیسا غصہ آئے گا. بولی دیا نا حضرت کا کلمہ نہیں پڑا ہے, بولی دیا نا. تو بعد میں بولے اس کو سمجھانے میں یہ کامیابی حاصل ہو گئی. اب کامیابی حاصل ہو گئی یا مولانا یہ لگتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی ہیں بس, مولانا بہت سمجھدار ہوتے ہیں, جب ان کے سامنے کوئی منڈا نہ بیٹھتا ہے نا تو مطلب یہ نا کہ صحیح کا لاجواب کر دیتے ہیں. تو لاجواب ہو گیا ہو, اللہ کرے سمجھ گیا ہو, تو اس نے اجرت لینی چھوڑ دی ہو ذہن نصیب ایسا ہو, لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے. عام طور پہ جو تجربہ ہے نا ہاتھ نہیں آتے, ہاتھ رکھنے نہیں دیتے. پیسہ بہت بری چیز ہے, جس کو چپک گیا ایک بار یہ لا علاج ٹائپ کا مرض ہے پیسہ. بہرحال یہ کہ غصہ اسی کو آئے گا, برا اسی کو آئے گا جس کی داڑھی میں تنکا ہوگا. باقی جو واقعی نہیں لیتے جو شریف ہیں ان کو غصہ آئے گا نہیں, اور بس وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس لیے پیسے لیتے ہیں, یوں اس کو ہم یوں ڈونیشن میں ڈالتے ہیں, یوں فنڈ میں ڈالتے ہیں, تو چوری کر کے کسی کی جیب کاٹ کے غریب کی مدد تھوڑی کی جاتی ہے. تو رشوت لے کر کسی کی امداد کرو گے تو تھوڑی رشوت لینا جائز ہو جائے گا. تم پر مدد کرنا فرض ہے, واجب تھوڑی ہے غریبوں کی. اب کتنی غریبوں کی کون مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. ڈاکٹر اور میڈیکل کا ایک طبقہ ہے, سر آپ کو اللہ کی رحمت سے دعائیں دے رہا ہوگا. ایک طبقہ ہے, مجھ سے بھی بابا ڈاکٹر نے رابطہ کیا ہے, اور اس طرح کی خرابیوں اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ یار کوئی اس طرح کی بیاناتوں کو جیسے مدنی مذاکرے ہوں جس سے میڈیکل کے شعبے میں جو یہ خرابیاں واقع ہو چکی ہیں ان کا کوئی علاج اور سدے باب ہونا چاہیے. تو ایسے درد مند لوگ بھی اس شعبے میں ہیں الحمدللہ, جو اس کرپشن سے اور اس بدعنوانی کا مطلب کہ وہ رونا روتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں بیٹھ کر جو مطلب کہ وہ دگوں سے قسم کے جو بابے ہوتے ہیں وہ بھی داڑھی والے ہی ہوتے ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں, لیکن آپ جو برا اس کو برا کہتے ہیں, جو اچھا اس کو اچھا کہتے ہیں. بھائی ہم تو اپنی برادری کو بولتے ہیں نا, یہ مولوی یا یہ بابے جو میری برادری کے نا, ان مانو کر کے ہمارا فیلڈ تو ایک ملتا جلتا ہی ہے. ناتھا بھی وہ بہت تقریباً یہ مذہبی فیلڈ کے ہوتے ہیں نا. ناتھا کون ہوتے ہیں؟ مذہبی فیلڈ کے ہوتے ہیں. ناکا نات خوان. نات خوان ہاں ظاہر ہے یہ بھی ہمارا فیلڈ ہی ہے. تو دعوت اسلامی کی تو یہ وہ مدینہ مدینہ دعوت اسلامی مدینہ مدینہ بابا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کو امام میں بندوا دیا یار. ٹیکنیکل لرد پہنتے تو کیا ہوا, سیکھے کہاں سے؟ دعوت اسلامی سے نہیں تو سیکھا. ورنہ اس سے پہلے جب وہ ہم کو پتا ہے نعت خوانوں نے تصور بھی نہیں تھا کوئی امامہ باندھے, سوال ہی نہیں. امام صاحبان وہ ممبر پہ رکھتے تھے اتار کے رومال, پھر رومال لپیٹ لیتے تھے. ہم نے تو یہ دیکھا تھا کوئی اکا دکا امامہ باندھتا ہو تو باندھتا ہو. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے امامہ بھی بندوا دیا اور الحمدللہ بہت کچھ نعتیں پڑھنا بھی سکھائی. یہاں سے نہ جانے کتنے بن کر نعت خوان گئے. الحمدللہ الحمدللہ. سر پہ امام سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی, سر پر زلفے حرکت میں آ گئی, بیٹی حرکت میں آ گئی. نعرہ لگوا دو. جاری رہے گی انشاءاللہ. چغل خور لگا رہے گا, سجا رہے گا, سجی رہے گی. سجا رہے گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جاری رہے گی ماشاء اللہ. ایک اور مدنی منڈوں کا نعرہ دیکھتے ہیں بابا. مدینہ واہ. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, کفلے مدینہ انشاءاللہ. سر پہ امامہ انشاءاللہ, رخ پہ داڑھی انشاءاللہ, سر پہ زلفے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے ایک اور ڈاکٹر کی طرف چلتے. مدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر زاہد علی اتاری ہے, ڈینٹسٹری شعبے سے وابستگی ہے. صبح کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اور عباسی شہید ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اورل اینڈ میگزولوفیشل ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دیتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ مسواک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس سنت کو بہت حد تک اسلامی بھائیوں میں بیدار کیا ہے. آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ٹوتھ برش مسواک کا نیم البدل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال حضرت صاحب کی بارگاہ میں ہے کہ آج کل الحمدللہ بیشتر مسلمان مساجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ مساجد چھوٹی ہوا کرتی ہیں جس میں حجرے بہت محدود بنائے جاتے ہیں, تو لوگ مل مل کے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے گرمی میں بدبو وغیرہ جسم سے آ جاتی ہے. تو میرا سوال حضرت صاحب کی بارگاہ میں ہے کہ کیا جمعے کے دن سنت غسل ادا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں؟ مسواک ٹوتھ برش کا کبھی بھی نیم البدل نہیں ہو سکتی. مسواک مسواک ہے, ٹوتھ برش اپنی جگہ پر, کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پسینے کی بدبو تو تنہائی میں بھی ہوتی ہے, بعضوں کے پسینے ہوتے ہی بدبودار ہیں. یہ ضروری نہیں کہ بھیڑ میں بیٹھے تو پسینہ بدبودار بن گیا, ایسا نہیں ہے. بعض تو پسینہ جس کا بدبودار ہو اس کو احتکاف کرنا نہیں چاہیے, مسجد میں آنا نہیں چاہیے, کیونکہ بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا, جبکہ بدبو آ رہی ہو بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا یہ حرام ہے. اس سے لوگوں کو بھی ایزا ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی ایزا ہوتی ہے, چاہے پبلک ہو یا نہ ہو, اکیلا بھی آئے گا تو گناہگار ہوگا بدبو کے ساتھ. مسجد میں گوشت لانے کو بھی منع کیا ہے, کچے گوشت میں بدبو ہوتی ہے. ارے کتنی بدبو, تھوڑی سی تو بدبو ہوتی ہے لیکن نہیں لا سکتا. تو پسینے کے بھپکے اڑنے بدبو کے, تو وہ مسجد میں اس کی داخلے کی اجازت کیسے دی جائے گی اس کو. اس طرح منہ کی بدبو, شاید اکثریت کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہو معتکفین کے, کیونکہ وہ اعتکاف میں انداز بدل جاتا ہے اور سستی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مہربانی کر کے اپنے منہ کی بدبو فوراً سے پیشتر زائل کریں, اگر ہے تو اس کو دور فرمائیں. جس طرح بھی مطلب ہے کہ خوب مسواک کے رگڑ رگڑا کر ترکیب سے اس صفائی کریں, وضو خانے پہ جا کے یہاں میں, اور ٹوتھ پک کا استعمال رکھیں جو آپ کو موافق ہو. کئی طرح کی ٹوتھ پکس آتی ہیں اور جو بھی اس میں ذرے ہیں نا کھانے کے وہ نکال لیا کریں, ویسے بھی کھانے کے بعد یہ خلال سنت ہے. اور اگر آپ نے وضو کیا اور پھنسے ہوئے ہیں ریزے, تو سنت موقعہ یہ ہے کہ منہ کا اندرونی حصہ بھی دھل جائے, جبکہ وضو نہیں تھا اور اب کھایا ہے تو بھر گئی ہے, تو اس کو نکالنا ضروری ہے. اور نماز کی حالت میں بھی اگر منہ میں یہ ذرے ہیں ریشے وغیرہ, تو فرشتوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی. یہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں, کیونکہ فرشتے ہیں کہ وہ تلاوت پر قدرت نہیں رکھتے, تو وہ نماز پڑھنے والے کے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں. ہم لوگ تو قرآن سنتے وقت بھاگتے ہیں کھانے کی طرف, یہ قرآن سنتے ہیں منہ پہ منہ رکھتے ہیں, تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے ریشوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ کھانے سے معصوم ہے اور یہ کھانے سے بے نیاز ہیں, کھاتے پیتے نہیں ہیں. فرشتے سب فرشتے اسی طرح ہوتے ہیں, یعنی جو مطلب پڑھنے پہ قدرت نہیں رکھتے؟ نہیں, سب کا نہیں ہے. جو فرشتے ایسے ہیں کہ جو قدرت نہیں رکھتے وہ منہ پر منہ رکھ کر سنتے ہیں, تو اس لیے بھی منہ میں ریشے نہیں ہونے چاہیے. بدبو دار منہ سے تو اللہ کا نام بھی کیسے لیں, کچی پیاز کچا لہسن جیسے کھا رہے ہیں تو اس میں تو بسم اللہ بھی پڑھنا اچھا نہیں ہے. تو آج کل جیسے رمضان شریف میں سموسے میں وہ کچی پیاز مکس کرتے ہیں پھر قیمے میں, پھر اس کو تلتے ہیں, اور وہ پیاز صحیح معنوں میں پکتی نہیں ہے, کچی رہتی ہے, وہ مسجد میں کھائی جاتی ہے. آج کل کھاتے ہیں لوگ اور منہ میں بھی بدبو, تو ایسی کچی چیز مچھی مسجد میں کھانا بھی جائز نہیں ہے جو بدبودار ہو. تو کچی پیاز تو بدبودار ہوتی ہے, لوگ کھاتے ہیں ابھی بھی کھا رہے ہوں گے, وہ مانتے نہیں ہیں, نہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں جو آدمی کو سمجھ پڑے. ہاں گھر میں اگر کچی پیاز کھاتا ہے تو حرج نہیں, جائز ہے, جبکہ مسجد میں جانا ہے تو منہ صاف ایسا ہو جائے کہ بدبو اس کی چلی جائے, وہ دو چار کلیوں سے جاتی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, بدبو آسانی سے نہیں جاتی. تو اس نے نماز کے اوقات میں تو کھانا ہی نہیں ہے کہ پھر مسجد میں فوراً جانا ہے اور منہ کی بدبو آسانی سے جاتی نہیں ہے, اور آسانی سے بدبو منہ کی آتی نہیں ہے. پیاز کی آ جاتی ہے اکثر, کچی پیاز میں اتنی منہ میں جا کر اس کی بدبو بہت عجیب سی ہو جاتی ہے, کچا لہسن اس کی بھی عجیب سی بدبو ہو جاتی ہے. تو اس کا دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ پر جیسے یوں ہاتھ رکھ لیں اور سانس منہ سے نکالیں تو آپ کو بدبو کا پتہ چل جائے گا اگر منہ میں ہے تو, مگر اب بھی ٹرائی کرنا اچھا نہیں ہے کہ بدبو اڑے گی, اکیلے میں جا کے ٹرائی کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آؤ ہمارے ڈاکٹر اسلام بھائیوں کی مجلس کے ساتھ ساتھ تاجر اسلام بھائیوں کی مجلس کے بھی آج کچھ سوالات ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی کچھ اپنے جذبات تاثرات اور کچھ ترغیبات لے کر حاضر ہوئے ہیں. پہلے میں ان کے ذمہ دار کا ویڈیو چلا دوں. مدید بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان محمد فضل عطاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے تاجران کے لیے مدنی مذاکرے کا وقت عطا فرمایا. الحمدللہ مجھ گناہگار کو بھی سنت اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور کئی تاجر اسلامی بھائی بھی اس وقت الحمدللہ عز و جل موتقف ہیں, یہاں پر اعتکاف کیے ہوئے ہیں. آپ کی وساطت سے پیارے باپا جان یہ عرض کرنی ہے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے پچھلے دنوں رجب اور شعبان المعظم میں تاجران پر انتہائی شفقت فرمائی اور تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس پر آپ نے اپنے بڑے ایمان افروز بیانات کا سلسلہ فرمایا. الحمدللہ آپ نے رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں وقت عطا فرمایا ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ کی وساطت سے میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا ہوں کہ ہر انگلش کیلنڈر کے حساب سے ہر انگلش ماہ کا پہلا سنڈے ہر انگلش مہینے کی پہلی اتوار کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد نماز ظہر تقریباً 2:26 تا اذان عصر انشاءاللہ تعالی نگران شورا تاجران کی تربیت فرمائیں گے انشاءاللہ عزوجل, اور یہ سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست دکھایا بھی جائے گا. آپ کی وساطت سے تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے باب المدینہ والے تو کہ وہ یہاں پہ شرکت فرمائیں اور دنیا بھر کے کہ وہ اس دوران مدنی چینل کے ذریعے اس سلسلے کو ضرور دیکھیں. الحمدللہ عزوجل ہم بھی یہاں پر آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. انشاءاللہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے سوال نہیں کیا. سوالات ہیں بابا ان کے تاجروں کے. اچھا کچھ اعلانات بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ماہ رمضان مبارک میں روزانہ ظہر کی نماز کے بعد اور تراویح کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے فرمائے ہیں اور ان میں علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول ہمیں چننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. معاشرے کے بے شمار موضوعات مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں نے ان میں سوالات کیے اور امیر علیہ سنت نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں. مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے اس نے الحمدللہ ان مدنی مذاکروں کی وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ کی طرف سے 2 وی سی ڈیز جس میں 1 ڈی وی ڈی ہے اور 1 وی سی ڈی ہے مدنی مذاکروں کی جاری ہو چکی ہے. ایک ڈی وی ڈی ہے جس کا نام ہے آفات سے عبرت کے مدنی پھول. آفات سے عبرت کے مدنی پھول یہ ڈی وی ڈی جس کا دورانیہ تقریباً 2 ہے. اس ڈی وی ڈی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آفات سے عبرت کے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں. اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے، لوگ بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ انصار صحابہ علی مردوان کا ایثار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور تبرک کا ادب کیجیے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف سوالات کے جوابات امیر اہل سنت نے اس ڈی وی ڈی میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اس ڈی وی ڈی کو تمام اسلام بھائی ضرور حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ایک بہت اہم ترین موضوع رشوت کے متعلق شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس موضوع پر جوابات ارشاد فرمائے، اور اس وی سی ڈی کا نام ہے رشوت سے بچنے کا طریقہ۔ رشوت سے بچنے کا طریقہ، یہ وی سی ڈی جس میں ٹریفک کا نظام کس طرح درست ہو سکتا ہے، رشوت ستانی کے نقصانات، سدھرا ہوا کون، میڈیکل شعبے کی خرابیاں، مال حرام کمانے والوں کی اصلاح کے مدنی پھول، ان سوالات کے علاوہ بھی بے شمار سوالات کے حوالے سے مدنی پھول اس وی سی ڈی میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلامہ الباری کے بیانات کا بھی سلسلہ مدنی چینل پر جاری رہتا ہے، اور مدنی چینل کے بے شمار ناظرین اور یہاں پر موجود اسلامی بھائی بھی بارہا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان بیانات کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس سلسلے کو بھی تیزی کے ساتھ جاری کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور آج نگران شورا کا ایک اہم بیان معاشرے کا ناسور یعنی چغلی، اس حوالے سے الحمدللہ نگران شورا نے جو گزشتہ دنوں مدنی چینل پر بیان فرمایا، اس کی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے۔ اس کا نام ہے معاشرے کا ناسور یعنی چغلی۔ چغل خور سچا نہیں ہو سکتا، چغل خوری کی تباہ کاریاں، چغلی کی وجہ سے قتل و غارت کا واقعہ، حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹے کو نصیحت، کوئی چغلی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ علوم سیکھنا فرض ہے، لہذا اس وی سی ڈی کو بھی حاصل کر کے بار بار دیکھنے کا ذہن بنائیے۔ الحمدللہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کے بیانات کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور اس بیانات کی اس بیان کی وی سی ڈی الحمدللہ مکتبے نے جاری کی ہے، اور اس کا نام ہے انوکھے تاجر۔ انوکھے تاجر، انوکھے تاجر، یہ بیان جو رکن شورا کا ہوا تھا مدنی چینل پر بھی اس کو پیش کیا گیا تھا، اس کی وی سی ڈی الحمدللہ جاری ہوئی ہے۔ دیانتدار تاجر کی خصوصیات، قبر میں کالا سانپ، جھوٹی قسم کھانے والے کی سزا، ناپ تول کے نقصانات، بزرگان دین کی احتیاطیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس رمضان المبارک میں کئی بیانات جاری ہو چکے ہیں، آپ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں، ان بیانات کو حاصل کیجئے اور خود بھی دیکھیے، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی پیش کر کے ثواب کا انمول خزانہ حاصل کیجئے۔ عید کا دن ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ مختلف عید کارڈ، مختلف چیزیں تحفے میں پیش کی جاتی ہیں، کیا ہی اچھا ہو آپ آج ہی مکتبۃ المدینہ سے رابطہ قائم کریں، اور اپنے رشتہ داروں میں جہاں عید ملنے ہم جائیں گے، مدنی قافلوں میں جہاں جہاں ہم سفر کریں گے، اور وہاں پر جو انفرادی کوشش کا سلسلہ ہوگا، تو ہم ان کو عیدی میں کسی سنتوں بھرے بیان کی وی سی ڈی پیش کر دیں، کیا معلوم وہ اس وی سی ڈی کو دیکھ کر بے شمار علم و حکمت کے مدنی پھول حاصل کر لیں، اصلاح کے مدنی پھول حاصل کر لیں، اور یہ وی سی ڈی دیکھنا ان کے گھر والوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ جی ہاں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ الحمدللہ وی سی ڈی دیکھ کر گھر کے گھر امن کے گہوارے بن گئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک مدنی مذاکرہ جس کا نام تھا گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، ایک اسلامی بھائی نے جب ایک مبلغ سے اس کی ترغیب سنی تو ان کی والدہ اور ان کے بچوں کی امی کی آپس میں چپکلش تھی، اور بات اتنی بڑی تھی کہ دونوں یعنی الگ الگ ہو گئے، بچوں کی امی اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ گئیں۔ یہ اسلامی بھائی بہت پریشان تھے کہ ان کی اصلاح کی صورت کیسے بنے، الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے یہ وی سی ڈی تحفے میں پیش کی. انہوں نے جا کر جب اپنے گھر میں یہ وی سی ڈی چلائی, والدہ نے دیکھی, والدہ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہ پڑی بلکہ والدہ نے خود آگے بڑھ کر کہا کہ چلو تمہارے سسرال چلتے ہیں تاکہ اپنی بہو کو لے کر آئیں. اور یہی وی سی ڈی انہوں نے اپنے بچوں کی امی کو بھی بھیجی, انہوں نے بھی پہلے دیکھ لی. جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے بھی آگے بڑھ کر سلو کی پیشکش کو قبول کیا, اور یوں الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ات مزنی مذاکرے کی وی سی ڈی نے ایک گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان وی سی ڈیز کو حاصل کیجئے اور انہیں خوب عام کیجئے. الحمدللہ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی اعلان سنا ہے کہ اس سال دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماعات یہ چار مختلف تاریخوں میں ہو رہے ہیں. آئیے ان تاریخوں کا اعلان بھی سن لیتے ہیں اور ان اجتماعات کی تیاریاں آج سے شروع بھی کر دیتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا 3 روزہ بین الاقوامی سنت و برا اجتماع تیس صلو علی الحبیب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں واپس کا اعلان. صلو علی الحبیب محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب. ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان, گجرات چلو گجرات, گجرات چلو گجرات, گجرات چلو گجرات, گجرات چلو گجرات, گجرات چلو گجرات. 3 روزہ اجتماع پاک ہے ملتان میں, 3 روزہ اجتماع پاک ہے گجرات میں, 3 روزہ اجتماع پاک ہے گجرات میں, ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ملتان میں, ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے گجرات میں, ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ملتان میں, ملتان چلو ملتان, گجرات چلو گجرات, گجرات چلو گجرات, ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان. یہ 3 اجتماعات کی تاریخیں تمام اسلام بھائی نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ عزوجل 8, 9, 10 اکتوبر, 8, 9, 10 اکتوبر گجرات صوبہ پنجاب میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کا 3 روزہ اجتماع منعقد ہوگا, اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ 15, 16, 17 اکتوبر, 15, 16, 17 اکتوبر سردار آباد فیصل آباد صوبہ پنجاب میں 3 روزہ اجتماع منعقد ہوگا, اور اسی کے اگلے ہفتے انشاءاللہ 22, 23 اکتوبر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں 3 روزہ اجتماع منعقد ہوگا. وہ عاشقان رسول جو الحمدللہ چاند رات کو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, الحمدللہ وہ نہ صرف ان اجتماعات میں شرکت بھی کر سکیں گے بلکہ ان کی خوب خوب تیاریاں بھی شروع کر دیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمت کیجئے, اور یہ شوال میں ذیقعدہ میں یہ اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں, ان اجتماعات کی تیاری آج سے شروع کر دیجئے. جو معتکفین ہیں وہ تو آج ہی اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو نام بھی لکھوا دیں, اور یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ اجتماع میں ضرور شرکت کرائیں گے. انشاءاللہ باب المدینہ سے بھی نجی اجتماعات میں شرکت کے لیے قافلے 12 کے لیے 30 کے لیے سفر کریں گے. تو حلقوں میں اسلامی بھائی ان اجتماعات کی تیاری بھی کر لیں, اور جہاں جہاں معتکفین آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کر رہے ہیں وہ بھی ان اجتماعات میں شرکت کا جدول اپنے ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے حاصل کر لیں. اور ساتھ ہی دنیا کے دوسرے ممالک کے وہ اسلامی بھائی جو دوسرے ملکوں میں سن رہے ہیں, الحمدللہ یہ چونکہ اجتماعات مختلف کابیناؤں کی سطح پر ہو رہے ہیں, تو ان کابینہ سے جن جن ممالک کا رابطہ ہے انشاءاللہ وہاں کے مدنی قافلے بیرون ملک سے بھی اسلامی بھائی اجتماعات میں شرکت کریں گے. تو ذمہ دار اپنے اسلامی بھائیوں سے اس کا جدول حاصل کر لیں, اور تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ بھرپور ان اجتماعات کی تیاریوں کے لیے اور وہاں سے بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. سب کرو نیت کریں گے قافلوں میں ہم سفر. کون کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کرو نیت کریں گے قافلوں میں ہم سفر. سب کرو نیت کریں گے قافلوں میں ہم سفر. سب کرو نیت کریں گے قافلوں میں ہم سفر. ہو بنیں گے اب تو مدنی قافلے ملتان میں. ہو بنیں گے اب تو مدنی قافلے گجرات میں. ہو بنیں گے اب تو مدنی قافلے ملتان میں. ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان. انشاء اللہ دعا تار اب مقبول ہے. انشاء اللہ دعا تار اب مقبول ہے. انشاء اللہ دعا تار اب مقبول ہے. ہے خدا کی رحمتوں کے در کھلے ملتان میں. ہے خدا کی رحمتوں کے در کھلے ملتان میں. ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان. صلوا علی الحبیب. یہ نگران کابینہ کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ بیرون ملک والے جو اسلام بھائی دوسرے ممالک میں اس کو سن رہے ہیں, بیرون ملک والے اسلام بھائی باب المدینہ والے اجتماع میں شریک ہوں گے. بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی باب المدینہ کے اجتماع میں شریک ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. محمد. پیارے بابا جان, یہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سربند مبارک کیسا ہوتا تھا, اور اس کے باندھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دے. سربند شریف کیسا ہوتا تھا, اس سے مراد اگر رنگ ہے یہ تو معلوم نہیں ہے. البتہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تیل, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت تیل استعمال فرماتے ہیں, تو اپنے کپڑوں وغیرہ کو تیل سے بچانے کے لیے آپ ایک کپڑا ٹوپی کے بھی نیچے سر پر ایک کپڑا مبارک رکھتے, اور وہ اتنا تیل چوس لیتا کہ تیلی کے کپڑے کی طرح وہ تیل سے تر بتر ہو جاتا. یہ مثالیں مطلب حدیث میں آئی ہیں. تو اس لیے اس سنت کو ادا کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب سر میں تیل ڈالیں تو کوئی کپڑے کا ٹکڑا جو ہے یہ اپنے سر پر باندھ لیا کریں. یہ سنت پہلے تو بہت ماشاءاللہ آہستہ ہوئے باندھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بہت کم ہو گئی ہے. میرے تو الحمدللہ تیل ابھی ڈالا تھا میں نے، تو کپڑا رکھا ہے اندر میں، جیب میں بھی ایک. یہ اس طرح کا کپڑا جو ہے یہ ویسے یہاں دکان پہ تیار بھی مل جاتے ہیں، فیضان مدینہ کی دکانوں پہ، معلومات کریں گے تو انشاءاللہ. کیمرہ مین تھوڑا زوم آؤٹ کریں. یہ ہرا ہونا شرط نہیں ہے، کوئی سا بھی رنگ ہو، اپنا سبز امام ہے تو کپڑا بھی سبز ہے. رومال نمایاں بابا بالکل. ہاں رومال، مگر یہ اور رومال جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ باندھے نہیں جائیں گے، کپڑا بھی اس کا کچھ سخت ہوتا ہے. یہ کپڑا نرم ہے، اور جو عام جیب کے رومال ہے نا اس سے قدرے بڑا ہی ہے، وہ سائز تو پتہ نہیں مجھے کتنی ہے، سائز شرط نہیں ہے، سر پہ باندھا جا سکے، بس سر کو گھیر لینا بابا. سر کو گھیر لیں، بس جب تیل لگائے تب لگانا، یہ تب باندھنا، تب لگائیں، بس ضروری نہیں کہ ہر وقت لگائے رکھے، نہ بھی لگائے تو گناہ تو نہیں ہے. لیکن یار ٹوپی پھر واقعی یعنی کہ سنت کی عظمت، ہر سنت کی عظمت ہی ہے، برکت ہے، ورنہ ٹوپی تیل سے بدبودار ہو جاتی ہے اگر یہ نہ رکھو نا، اور تیل کے ساتھ اس کو ٹوپی کو ڈال دو، پھر ٹوپی تیل سے وہ تیل آلود بھی ہوتی ہے، تیل پیتی بھی ہے، صحیح نہیں رہتی، پھر جلدی جلدی پھر دھوتا رہے آدمی، اب دھونے کی تو سستی دھوتی ہے، تو اس لیے وہ کچھ کوشش کیجئے اور کپڑے کو تیل یعنی کہ یہ سربند جو ہے اس کی عادت بنائی. ہو سکتا کچھ سن کچھ اس طرح بھائی ماشاء اللہ باندھ رہے ہیں. سبحان ماشاء اللہ، اور ایسوں کی تعداد بس گنتی ہے، بیچارے چند ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، باقی اکثریت تو امامہ ہی نہیں باندھتی ہوگی تو بیچارے سربند کا باندھیں گے. اتنے امام ہیں بابا، آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اب امامہ کا باندھا ہے، آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہاں تو سربند باندھتے ہیں، ٹوپی کے نیچے باندھا ہوا ہے امامہ بھی باندھیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ عجیب ہے یار، ٹوپی کے نیچے کپڑا باندھا ہوا ہے، تو شاید ٹوپی کو تیل سے بچانے کے لیے باندھا ہوگا، تو اب تو امامہ بھی آ جائے نا یار. امامہ زیادہ نمایاں سنت ہے، ہاتھوں ہاتھ نیت انشاءاللہ. مدنی لباس بھی رنگین شاہی خلاص، زلفیں بھی رکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. ہمت کرو، ہاں سب اس طرح بھائی، یہ سربند یا زیادہ مہنگے نہیں ہوں گے، چند روپوں میں مل جائیں گے سربند، وہ خریدنا بھی ضروری ہے، آپ خود بنا سکتے ہیں تو بنا لیں، ورنہ خرید لیں. جیسے آپ یہ باندھنا ہے یہ کپڑا، ٹھیک ہے نا، امامے والے اس طرح بھائی جو امامہ باندھتے ہیں، جنہوں نے نیت کری ہے امامہ باندھیں گے، تو انشاءاللہ دو چار سربند خرید لیں، بہت سستے ہیں، ہند والے بھی باندھتے ہیں، باندھا ہوا ہے ماشاء اللہ، دو تین چار، باقی سب نیت نہیں باندھے ہوئے ہیں رضوان نے. تو بابا آپ نے فرمایا نا جب تیل ہو تب باندھنا. اچھا یہ نہیں ہر وقت تو میں بھی نہیں باندھتا، تیل ڈالتا ہوں تو باندھتا ہوں، ایک آدھ دن اس کو رکھتا ہوں پھر اتار دیتا ہوں. تو آپ بھی تیل ڈالتے تو باندھتے، ایک ہی رکھا ہے تو رکھے، جب مہنگا کا ہوتا ہے تو چند رکھے جائیں کہ وہ میلا ہو جاتا ہے، تیل آلود ہو جاتا ہے، تو دوسرا تو تیسرا تو یہ دلتے رہے اور پہنتے رہے. کپڑے کے جوڑے جتنے رکھتے ہیں پتا نا کتنے رکھتے ہیں، گنتی نہیں ہوتی، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا ان کو گنتی نہیں ہوتی کتنے کپڑے ہیں. چادر تو ایک ہی ہوتی ہے، تو کیوں تو میلی ہو گئی ہے، امامہ ایک میلا ہو گیا دھل لے گیا تو بغیر امامے کے گھوم رہے، تو بس وہ جذبہ اللہ کرے مل جائے. تو اسلام بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ امامے کی ترکیب رکھا کریں گے. اچھا یہ سربند دکھا رہے ہیں اسلام بھائی، مرحبا، یہ پکے لگتے سربند والے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. ابا ان کئی ایسے اسلام میں نظر آ رہے ہیں جو ابھی تک امامے والے نہیں ہیں بابا. ہاں بےچارے دین کتنے رہے گا اب ہمارے پاس؟ نیت میں تو کرتے ہیں, بولتے ہیں باندھیں گے تو شاید یہ باہر نکل کے باندھے, ہو سکتا ہے. حالانکہ ثواب کی کمائی اب زیادہ ہے اس وقت, میرے ہاتھ سے باندھیں گے. ہاں صحیح ہے, تصور میں باندھ لینا میرے ہاتھ سے. ہاتھ گھما دے بابا, وہیں سے گھما دے, وہیں سے گھما دے. اب اس میں خطرہ یہ کہ بولیں گے میرے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے تو جھوٹ ہو جائے گا. میں نے باندھا نہیں ہے, خالی وہ بس آپ کو خوش کر دیا. تو آپ باندھو, سنت ہے سرکار کی. بعض لوگ میرے انتظار میں نہیں باندھتے, تو اب یہ سوچے بھی تو صحیح کہ مجھ تک کب, مطلب مجھے کب یہ سعادت ملے گی کہ میں آپ کو امامہ باندھوں. آپ سمجھدار ہے کہ سیکورٹی نے سارا نظام دھرم برم برم درم کر دیا ہمارا. نہ مجھے آپ سے, میں تو آپ کے ساتھ آگے بیٹھوں یار, میرا جی چاہتا ہے تم, لیکن اب کیا کرو, باہر جانا ہی میرے لیے دشوار ہے, آپ لوگوں کے اندر آنا بھی دشوار ہے. میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی قافلوں میں سفر کروں, میں بھی جا کر چوک اجتماعات کروں, بیانات کروں, لوگوں کے گھروں میں جا کر جس طرح پہلے میں گھروں میں جا کر انفرادی کوششیں کرتا تھا. میرا بھی جی چاہتا ہے, گدگدی ہوتی ہے کاش میں بھی جاؤں. اللہ کا دورہ برے نیکی کی دعوت میں یہی فیضان مدینہ میں ہم جاتے تھے, بلال چھوٹے تھے تو یہ خیرخوا بنتے تھے, چلتے آدمی کو روک لیتے تھے. ہم لوگ کرتے تھے, ہم تینوں باپ بیٹے مل کر یہ فیضان مدینہ جب زیر تعمیر تھا نا, تو اس کے گچھے اور وہ جو ہوتے نا یہ چنتے تھے, جمعرات کو اجتماع کے لیے دریا بچھاتے تھے مل کر, اور اس طرح میں بھی تعاون کرتے تھے. تو اس طرح کاش وہ آزادی پھر نصیب ہوئی. اب تو فیضان مدینہ میں اندر آنے کے لیے ترستا ہوں, پورا اتقا بھی میں دیکھ نہیں سکتا. سدائے مدینہ لگاتے تھے ہم لوگ مل کے, لگاتے تھے سدائے مدینہ, نکلتے تھے فجر کے لیے جاتے ہوئے. گھر ہمارا 10-12 منٹ پیدل کا راستہ ہے, راستے میں لگاتے ہوئے سدائے مدینہ فیضان مدینہ آتے تھے. ہاں سب خواب ہو گئے. اللہ صلو علی الحبیب. اب سربند لوگ ہیں نا, انشاءاللہ لے لو یار, 2-4-5-7 لے لو, بہت سستے ہوتے ہیں, مہنگے نہیں ہوتے. ان کو لے لو اور رکھو اپنے پاس, کبھی کبھی جب بھی تیل ڈالو تو دنیا بھی فائدہ بھی ہے کہ ٹوپی اس کی بچے کی تیل کی آلودگی سے انشاءاللہ جل جلالہ. صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, وہ اسلامی بھائیوں کے نام مل گئے جو آنکھوں کا کفلے مدینہ لگاتے ہیں. 30 دن کے اعتکاف والے بھی ہیں کچھ, 5 باقی 10 دن والے ہیں. اور نمبر یہ کل 19 اسلامی بھائی ہیں, مگر ان کے ہلکا نمبر, اچھا ہے ہلکا نمبر بھی ہے ماشاء اللہ. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو استقامت نصیب فرما, ان کے صدقے مجھے بھی آنکھوں کا کفلے نصیب, کفلے مدینہ نصیب کر دے. میں ان کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی کے لیے ان کے نام پڑھ دیتا ہوں. غلام سرور عطاری بن علی محمد, غلام نبی عطاری بن گل حسن, محمد جواد احمد عطاری بن محمد خوشنود احمد, طارق رشید عطاری بن رشید احمد, محمد عمران عطاری, ولدیت نہیں لکھی ہوئی, محمد عاصم رضا عطاری بن منظور احمد, محمد احسان بن محمد رمضان, ساجد عطاری بن شیر احمد عطاری, اللہ یار عطاری, امتیاز عطاری, ریاض عطاری بن عبد الرزاق, سید زین العابدین, ظہیر احمد, محمد رضوان, محمد رفیق, ساجد عطاری, مشتاق احمد عطاری, محمد قاسم, فراز عطاری, عدیل عطاری, سید عبد القادر عطاری, اصغر علی عطاری, یہ 19 نام میں نے پڑھا جن کی ولدیت نہیں لکھی تھی وہ نہیں پڑھی میں نے. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں, اور ان کے ساتھ مجھے چل مدینہ نصیب کر دے. تو یہ میرے دوست بن گئے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ جب سنتا ہوں کہ فلاں آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتا ہے, زبان کا کفل مدینہ لگاتا ہے, پر دل میں ایک عجیب سی خوشی داخل ہوتی ہے. آپ نے میرے دل میں خوشی داخل کی, اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی خوش کرے, اور ایسا خوش کرے, ایسا خوش کرے کہ آپ کو جنت میں آقا کا پڑوس مل جائے, اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑوں. چلو تصور میں ہاتھ بھی لگا لیتا ہوں, ایک مٹھی داڑھی اور اب تک منڈائی ایسے توبہ. ہاں بیٹھے, ماشاء اللہ, اللہ استقامت بخشے. تو یہ اسلامی بھائی کیا اور رہ تو نہیں گیا اس میں جو نام لیے میں نے؟ کوئی اسلامی بھائی رہ گیا جنہوں نے نام نہیں لکھوایا؟ آپ رہ گئے نہیں, کوئی رہا؟ اچھا, آنکھوں کے کفلے مدینے والے باقی ہیں ابھی؟ ان کے بھی جب دورہ نے مدنی مذاکرہ لکھ لیے نا, ہاں تو وہ ابھی جب وقفہ ہوگا نا تو لکھ لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اور برکتیں دے, ہم سب کو آنکھوں کا کفل مدینہ نصیب فرمائے. خدا کی قسم اس میں ایسی برکتیں ہیں, اور اس کے ذریعے یعنی بولتے نا عبادت پہ دل نہیں لگتی جس کو یوں شکایت ہے نا, تو وہ آنکھوں کا کفل مدینہ لگائے, تو وہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ انشاءاللہ عبادت میں اللہ تعالیٰ سرور اور لذت پیدا کر دے گا, دل جمعی ہوگی انشاءاللہ, ایسا سرور محسوس کریں گے آپ کہ آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. واہ, کاشف اتاری, یہ مرکز الاولیاء سے پیغام آیا کہ وہ بھی ماشاءاللہ آنکھوں کا کفل مدینہ ٹائٹ لگاتے ہیں. رکھوں کاش اکثر میں نیچی نگاہیں, رکھوں کاش اکثر عطا کر دے شرم و حیا یا الہی, عطا کر دے شرم و حیا یا الہی, ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر, ہمیشہ Thank you. شوکت ذکر یا رب میری زبان یا رب فضول گوئی سے بچتا ہوں صدا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب ویڈیو سوالات ہیں مدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسین پتاری ہے اور میں جامع مسجد فیضان مشتاق دوراجی کالونی میں استقاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں پیارے باپا جان میرا موٹر سائیکلوں کا کاروبار ہے ہمیں اس میں دو صورتوں پہ موٹر سائیکل فروخت کرنی پڑتی ہے ایک ہم کیش پہ بیچیں اور ایک قسطوں پہ دیں ہم جب قسطوں پہ دیتے ہیں تو اس میں رقم زیادہ لیتے ہیں کیا یہ ہمارا زیادہ رقم لینا جائز ہے اور اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہمیں عطا کر دیں نقد سستا بیچنا ادھار مہنگا بیچنا اس کی شرن ممانعت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدین السلام علیکم وعلیکم السلام میں ڈاکٹر خلیل پٹھان انچارج ڈائبٹک اوپیٹی سول اسپتال میں ہوتا ہوں میرا سوال ہے کہ اجتماع کے وقت میں کلینک یا اسپتال میں ہوتا ہوں میں کیسے آؤں اجتماع کے وقت ان کو مطلب کلینک میں یہ ہوتے ہیں یہ کہاں یا اسپتال اور کلینک میں ہوتے ہیں اپنی ذاتی کلینک تو بند کر کے آدمی آ سکتا ہے یا اوقات میں ایسی ترکیب بنائے یا اگر جذبہ ہے تو اپنی سروس جہاں ہے تو بڑے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا ان کی مانی جاتی ہے اور وہ ایسا وقت کیا اپنا جدول بنائے ٹائم ٹیبل ایسا رکھیں گے جس میں اجتماع جو ہے وہ مس نہ ہوتا ہو. بعض سائی بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسی نوکری قبول نہیں کرتے کہ جس میں اجتماع چھوٹے یا مدنی قافلے کی اجازت نہ ملے, وہ اجارہ اسی ٹائم کا کرے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا, رکھنا ہے تو رکھو, میں ہفتہ وار اجتماع میں جمعرات کو جاؤں گا اس ٹائم پر تو مجھے اتنے بجے آپ کو چھٹی دینی پڑے گی. یہ کر سکتا ہے, جذبہ ہو تو کر سکتا ہے, اللہ روزی دینے والا ہے. ابھی اگر سبھی مصروف ہو جائیں گے اجتماع کے ٹائم پر تو یہ پھر اتنا بڑا نیکی کی دعوت کا کام کیسے ہو پائے گا. اس لیے وقت کی ترکیب آپ لوگ کر لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوال مدین. السلام علیکم, میرا نام سرفراز قمر ہے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ کیا فیمیل پیشنٹ کا پلاسٹر کوئی میل ڈاکٹر کر سکتا ہے یا نہیں, اس پہ شرعی وضاحت فرما دیں, جزاک اللہ. اس میں یہ کہ اگر عورت وہ کام کرنے والی موجود ہے تب تو عورت ہی کرے, اس عورت کو چاہیے کہ مرد کو ہاتھ ہی نہ لگانے دے جبکہ وہ کام عورت کر سکتی ہے. اب اگر عورت نہیں ہے اور یہ ایسا کام ہے کہ اس کو نہ کرنے سے مریض کا نقصان ہوگا تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بھی کر لیں, مگر صرف اتنی جگہ کو ہاتھ چھوئے جو ضروری ہے. پلستر کرنے میں غالباً ہاتھ کو لگانے کی اتنی ضرورت نہ پڑتی ہو کیونکہ لپیٹنا ہوتا ہے, وہ نگاہوں کی بھی حفاظت رکھے, اپنے دل کی بھی حفاظت کرے کہ کوئی اس میں ایسی گندی چیز پیدا نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر سید وجاہت مقصود ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے وجود میں آنے کے بعد اور خاص طور پہ مدنی چینل کے آنے کے بعد سے جو عوام میں اہل سنت کا مسلک اجاگر ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, اور اس چیز کی بہت اشد ضرورت تھی, اور الحمدللہ یہ چیز دیر سے آئی ہے لیکن بہت اچھی آئی ہے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں ان میں سے بہت ساری پوری ہو چکی ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پیشن گوئیاں فرمائی تھیں اس کو برائے مہربانی تفصیل سے بیان فرما دیں. کچھ دجال تو وہ آ چکے, یعنی وہ دجال کے جو جھوٹے نبی کو بھی دجال بولتے ہیں تو وہ تو آ چکے, ہو سکتا ہے اب بھی آئیں, کوئی بعید نہیں اب بھی دنیا میں کہیں اس طرح کا دجال ہو, لیکن وہ جو اصل دجال جو ہے نا وہ ابھی آیا نہیں ہے, وہ ابھی اس کا آنا باقی ہے, اور اس کے شعبدے اور اس کی ہلاکت خیزیاں بہت زیادہ ہوں گی. اللہ تعالی اس دجال سے ہمارا پالا نہ ڈالے, کئی مسلمان جو ہے وہ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے, وہ ایسے سے شعبدے دکھائے گا. اللہ تعالی ہمارا ایمان محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال بابا اس میں یہ ہے میرے پاس, لیکن میں آنر نہیں کر رہا ہوں ان کو کیونکہ انہوں نے بالکل وہ نظر بھی آ رہے ہیں, تو اول تو یہ کہ اس معاملے میں بھی ذرا رہنمائی کر دیجئے کہ اس طرح کے سوالات برملا قوم کر لیتی ہے کہ ان کا اپنا کوئی کاروبار ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بابا میں مجبوری ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ کا جو میرا کام ہے تو مجھے اپنا مال نکلوانے وغیرہ کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے, بس آرات یہ انہوں نے دینی پڑتی ہے, تو اس معاملے میں یہ وضاحت مانگ رہے ہیں کہ وضاحت کر دیں. اور دونوں سال بزاد کر دیں گے اس طرح برملا مدنی چینل پر آ کر یا یوں کھل کر اس طرح کا اظہار کرنا, یہ کیسا؟ اس میں یہ کہ پہلے بھی عرض کیا کہ زید بکر کہ زید یہ کام کرتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا, تو اپنا مال چھڑانا رشوت کے ذریعے ہوتا ہے, تو اس کا میں یہ زید کر سکتا ہے کہ نہیں, یا صرف سوال پوچھ لے کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں اس طرح مال چھڑانے میں رشوت کا لین دین آج کل ہوتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ تو اس طرح تو یہ بچاروں کا سر نا سوچکا نہیں پڑتا, تو یہ بول جاتے ہیں اس طرح کہ میں یہ کرتا ہوں. اور بے باقی کا دور بھی ہے, آدمی شرماتا نہیں ہے گناہ کرتے ہوئے, بہت سارے گناہ ایسے ہیں نا کہ وہ اب ایسے ہو گئے کہ یہ عیب نہیں سمجھے جاتے, اسی میں رشوت کا لین دین ہے کہ یہ معاذ اللہ اب لوگوں میں عیب نہیں سمجھے جاتے. ہم جیسا ہو نا مذہبی اولیے کا آدمی ہے مذہبی شخص, وہ شرماتا ہے. عام آدمی تو کھلے بندوں دیتے ہیں لیتے ہیں, بالکل سودے ہوتے ہیں رشوتوں کے, اور باقاعدہ بارگیننگ ہوتی ہے اس میں, وہ بولے گا اتنے لوں گا, بولے نہیں میں اتنے دوں گا, یہ بھی ہوتا ہے. اب اس کا جواب ایسا نازک ہے کہ کہیں وہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو آڑ بنا کر گناہوں میں نہ پڑ جائے, ڈر لگ رہا ہے. اب اس میں میٹر یہ ہے کہ اپنے مال کا لیبل بدل کر, اپنے مال کا برانڈ بدل کر, اپنے مال کے معاملے میں بہت سی ایسی کمزوری, کیونکہ بابا قانون میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جو افسران ہوتے ہیں نا ان کو سب قانون پتا ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس سیکشن کے تحت کس ایس آر او کے تحت یہ مال پہ اتنی ڈیوٹی لگتی ہے اتنی ڈیوٹی لگتی ہے اتنی ڈیوٹی. اصل میں بہت سی جگہوں پر بس ڈیوٹی بچانے کے لیے بھی, کیونکہ یہ اوور انوائس انڈر انوائس کر کے مال امپورٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے جو مال یہ نکالیں گے باہر تو اس کی ویلیو کیونکہ کم شو کرنی ہے, کیونکہ ویلیو جتنی کم شو کریں گے اتنی ان کی ڈیوٹی کم دینی پڑے گی, جب ڈیوٹی کم دیں گے تو ان کو مال سستا پڑے گا, اور مال باہر بھیجنے کے لیے یہ قیمت کو زیادہ بتا دیں کہ یہ جتنی قیمت زیادہ بتائیں گے اتنا گورنمنٹ سے ان کو ریبیٹ زیادہ ملے گا, گورنمنٹ ایک طرح سے ایک انعام دیتی ہے, تو یہ ویلیو زیادہ بتا دے کہ ان کو ریبیٹ زیادہ ملے گا, تو یوں کر کے یہ ڈیوٹی کم کروانے کے لیے بسا اوقات مہینے کا نہیں گہرا اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں, اور یہ سر وہاں جو کسٹم وغیرہ میں افسران ہوتے ہیں انہیں بھی سارا اندازہ ہوتا ہے, مال کھولنا نہیں جاتا, ایگزامین نہیں کیا جاتا, اور کئی کیسز ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو مٹھی گرم کی جاتی ہے. اور بابا یہ جو رشوت ہے نا, اب ایک مہذب اس کا نام رکھا گیا ہے, رشوت کا پتہ نہیں مہذب نام رکھ بھی سکتے کہ نہیں, تو ایک جیسے کہ وہ بعض جگہوں پر وہ ڈونیشن کا نام چلتا تھا نا, رشوت کو ڈونیشن کا نام دیا جاتا تھا, اب یہ ہو گئی اسپیڈ منی, جو بزنس ٹریڈنگ کے اندر جس طرح مال نکالنے کرنے میں جو پیسے دیا جاتا ہے اس کو اسپیڈ منی کا نام دیا گیا ہے, کہ جلدی جلدی پیسے, تو اپنا پیپر آگے بڑھے گا, اپنی فائل آگے بڑھے گی, سائن جلدی ہو جائے گی, مال فوراً باہر آ جائے گا. تو یوں اس طرح کے بھی کاروبار ہو رہے ہیں, اور اس طرح بابا یہ اسپیڈ منی رشوت دی جاتی ہے. یہ تو ظاہر ایک حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے, دونوں ہی اس میں گناہگار اور جہنم کی نار کے حقدار ہیں. اس میں تو کئی گناہ ہے, ایک گناہ تھوڑی ہے, بہت ہے بابا. اگر یہ گناہوں کا یہ مجموعہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں, رشوت ہی نہیں ہے اس میں. یہ مطلب میں کوئی فرضی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے, آپ سے فرضی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ان سے پیسے لے رہا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر میں اس کی پراپر ویلیو کو چیک کرتا ہوں اور اس کی پراپر ویلیو پہ ڈیوٹی لگاتا ہوں تو حکومت کے خزانے کے اندر اتنا روپیہ جائے گا, وہ نہیں لگائے گا, نکلوا دے گا, اور ان کو پتا ہے. پھر یہ عذر یہ پیش کرتے ہیں کاروباری لوگ کہ اگر ہم ڈیوٹی پوری پیمنٹ کریں گے تو مارکیٹ میں مال ہم کو مہنگا ملے گا, مارکیٹ میں ہم مال کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس طرح یہ سارے کے سارے ایک طبقہ ہے, سارے کے سارے ایک طبقہ ہے جو پھر اس کام میں لگا ہوا ہے, اور بہت سارا اس میں یہ خرابیاں بگاڑ, وہی جو آپ کہتے ہو آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے. تو ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر بہت مشکل ہے بابا کے آدمی اس طرح بچ کر نکال لے, ناممکن نہیں کہوں گا, ڈر لگتا ہے ناممکن کہتے ہوئے, باقی حالات ایسے ہی ہو گئے تقریباً کہ وہ واقعی بازار میں کھڑا نہیں ہو سکتا کمپٹیشن میں جب تک یہ حرام میں نہ پڑے. مالدار بھی بننا ہے, بنگلہ بھی چاہیے, کار بھی ہر سال یا ہر جب بھی نیا ماڈل ہو تو وہ درکار ہے, اور عمدہ غذائیں چاہیے, عمدہ لباس چاہیے, شادیاں بچوں کی کرنی ہے تو اس پہ کروڑوں روپے کا دھواں اڑانا ہے، ان سب کے لیے حرام کمانا پڑتا ہے۔ اس دور میں مالدار وہ بھی 100% حلال روزی والا ہوں گے، اپنے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بعد حرام کا، لیکن خود غور کر لیں کہ مالدار کیا بن سکتا ہے کروڑوں پتی اس ملک میں یا آج کے دور میں، جیسے کہ حرام پائی کیے بغیر۔ اب حکومت کی ڈیوٹی توڑنے کے لیے جیسا کرتا ہے تو وہ ابھی اس کی غیرت کیسی ہے کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے نا، کتنی بے وفائی کر رہی ہے اپنے ملک کے ساتھ۔ اور یعنی دونوں مرے بہت سارے گناہوں میں تلوث، اس میں کئی گناہ ہے، دھوکا ہے اس میں، بے ایمانی، جھوٹ، کتا پتہ نہیں کتنے گناہ ہے اس میں، خیانت، بددیانتی۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سادہ کھانے پہننے اور رہنے سہنے کا جذبہ دے دے۔ اگر سادگی پر یہ قوم آ جاتی ہے نا تو پھر امید ہے کہ حلال روزی پر آ جانا آسان رہے گا۔ جب دولت سے آنکھ بند کر لے گا نا، دولت چاہیے، بہت اچھی لگتی ہے، بہت میٹھی لگتی ہے، حالانکہ پتا ہے کہ اس کو نوٹوں کو چک مار کے کھائے گا نہیں۔ یعنی کہ اسی جہالت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ سفر میں سونا رکھنا چاہیے تو سونے پہن لیتے ہیں سفر میں، کہ پتہ نہیں مر گئے تو وہ کفن وغیرہ کی کیا ترکی وغیرہ۔ نادان، یہ سونے کی وجہ سے کوئی تجھے مار کے پھینک دے گا، سونا چھیننے کے لیے اتنی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سونا رکھ کے بولے سفر کرو تاکہ کفن کے لیے کام آئے گا، یہ سونا خود بخود کپڑا بن کے لپٹ جائے گا جنگل میں کہیں مرے تو۔ ایسی ایسی جہالت کی باتیں ہیں کہ بس توبہ، اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں، حالات تو واقعی ناگفتہ بے، تجارت کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہے بابا، بہت بہت بہت زیادہ۔ یہ سب بھی آپ سے موٹر سائیکل ادھار بیچنے کے حوالے سے ایک اسلام بھائی نے سوال کیا، اب ادھار بیچنے کی جواز کی صورت تو آپ نے یقین بیان کی اور ہے بھی کہ ادھار مہنگا بیچ سکتے ہیں، مگر یہاں بابا ایک شرط یہ لگائی جاتی ہے ادھار بیچنے میں کہ ابھی مثال کے طور پر اس کو 5,000 روپے مہینہ دینا ہے ادھار میں، اور اتنے مہینے میں اس نے پوری موٹر سائیکل کی پیمنٹ پوری کر دینی ہے، لیکن اگر یہ 5,000 روپیہ اس مہینے نہیں دے گا تو اس کو اتنے روپے زیادہ دینے پڑیں گے، پینلٹی جس کو بولتے ہیں مالی جرمانہ، یہ اس میں آ جائے گا۔ آپ پہلے بھی یہ سوال آیا تھا صحیح اس طرح کا، ہاں پینلٹی وہ ناجائز ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اچھا ان کو سمجھاؤ گے تو بولیں گے اگر آپ پینلٹی نہیں دیں گے تو اگلا ٹائم پر پیسے نہیں دیتا ہم کیا کریں۔ مطلب یہ طرح طرح کے عذر ہیں، اور وہی آپ جو فرما رہے ہیں بابا کہ وہ ریورس گیٹ لگانے کا ذہن نہیں ہے بابا، سادگی کا ذہن نہیں ہے، بس وہ لمبے چوڑے خرچے اپنے اوپر ڈال لیے کہ دنیا میں ناک رکھنی ہے، منہ دکھانا ہے، تو اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے، اس کو کیوں یاد نہیں رکھتے کہ آخرت میں جو حساب اور پیشی ہوگی اس میں یہ حرام روزی ایسی پھنسا سکتی ہے کہ بس موت آج آ جائے ابھی آ جائے کچھ پتا نہیں۔ بڑے بڑے سیٹھ دنیا سے چلے ہی گئے نا، وہ جا ہی رہے ہیں۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، سیٹھ صاحب اچانک ہاتھ پھیل ہو جاتے ہیں، ساری دولت ان کی یہیں رہ جاتی ہے، سانپ اور بچھو جو جمع کیے ہیں، اگر سود کے، رشوت کے، حرام کے، دھوکے کے، ملاوٹ کے، لوٹ مار کے، یہ سب یہیں رہ جاتے ہیں، اولاد مل کے کھاتی ہے اس کو، اور یہ سارے سانپ بن کے اگر قبر میں پہنچتے ہوں تو کیا تعجب۔ خیر ہر سیٹھ کو ہم نہیں کہیں گے یا کسی سیٹھ کا ہم تعین نہیں کریں گے کہ یہ اس کی قبر میں سانپ پہنچ گئے، میں تو ڈرانے کے لیے یہ جنرل بات کرتا ہوں، لیکن یہ دولت ایک ایسا نشہ ہے، شرابی کو شراب کا نشہ چھڑانا آسان ہے، دولت کی حوث نکالنا، میں اگر کہوں کہ ایک پر بھی مجھے کامیابی نہیں ہوئی تو شاید غلط نہ ہو، ہوتی نہیں کامیابی ایک پر بھی، کوئی یہ بول لے کہ چلو ٹھیک ہے میں فقیر بن جاتا ہوں مجھے نہیں چاہیے دولت اور لٹا دے، یعنی بس اتنا رکھتا ہوں کہ جتنا میرے بال بچے بھوکے نہ مرے، میرے ماں باپ اور جو خدمت رہے، باقی یہ جو میں نے دبائے ہیں جتنے لاکھوں کروڑوں یہ میں لٹا دیتا ہوں، ایک بھی نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو بتا دینا، خواب میں بھی نہیں دیکھا یار ایسا میں نے۔ باقی آپ کو یہ شرابی ہم کئی بتا سکتے ہیں جنہوں نے شراب کے نشے سے توبہ کی ہو، ہیروئن کے نشے سے توبہ کی ہو، ڈکیتیاں چھوڑی ہوں، قتل و غارت گریاں چھوڑی ہوں، دہشت گرد نے کلاشن کوف رکھ دی ہو اور سنتوں کے پھول لٹانے شروع کر دی ہو، ایسے ملیں گے آپ کو۔ دولت کا نشہ جس کو چڑھا ہوا ہے، ایک بھی سرمایہ دار مالدار میری نظر میں نہیں ہے کہ جس نے صرف خوف خدا کی وجہ سے اپنی مالداری پر چوکڑی مار دی ہو کہ میں بس آج سے غریب، اور بس وہ متوسط اور معتدل بس اتنا ہی کہ وہ حلال، باقی سب بہت بہت مشکل. دولت کا نشہ جو ہے سارے نشوں سے زیادہ ہے. کیا مطلب عوام، کیا خواص، کیا عامل، کیا کامل فی زمانہ ہے، نہ کہ میں جنرل بات کرتا ہوں، تقریباً اس میں ابتلاء عام ہے. سب لڑتے ہیں، سب روتے ہیں، پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا. کیا یار پورا نہیں ہوتا، پیدا کرنے والا رب ہے، وہ دے رہا ہے. اب تم کو مطلب پراٹھے اور ملائی چاہیے، اور تم کو مطلب ڈبل گھوڑا بوسکی چاہیے، چمکیلی کار چاہیے، پیٹرول کے لیے پیسے چاہیے، تو یہ کہاں سے پورا ہو گیا؟ یہ سب چاہیے اور بولتے ہیں ہم کی تنخواہ نہیں ہے پوری، تو تنخواہ بڑھاتے نہیں ہے، خون چوستے ہیں، یہ کرتے. تو یہ ساری یار چھوڑو نا، پیدل چلو تمہاری صحت بھی اچھی ہو جائے گی یار. پیدل چلو، سادہ کھاؤ، تمہاری صحت اچھی، تم فالج، دل کے اٹیک اور ہزار بیماریوں سے یار بچ جاؤ گے. آ جاؤ نا محنت مزدوری پر یار، تمہاری صحت بڑھاپے میں تم جوان کو پکڑ لو گے ہاتھ چھڑا نہیں سکے گا، وہ ایسے ہو جاؤ گے. پیسہ چاہیے اور روتے ہیں پیسوں کے لیے، روتے ہیں وہ گلے شکوے الٹے سیدھے بہانے کہ یہ خرچہ، یہ قرضہ ہمارا چڑھ گیا، بلا ہو گیا، یہ ہو گیا، ہزار نخرے کرتے. پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ، بس یہ پیسہ. میں یقین مانو اگر ہم اعلان کر دیں نا کہ جو داڑھی رکھے گا اس کو ہم ماہانہ 500 روپے دیں گے، آپ کو داڑھی منڈا دوا میں ڈالنے کے لیے نہیں ملے گا، اتنوں کی لائن لگ جائے گی. پیسہ چاہیے، پیسہ آپ نمازی بھی بنا دے گا جو پہلی صف میں ہوگا اس کو ہم 500 روپے دیا کریں گے، اور پیچھے 4 اور یہ آخری جتنا پیچھے جائے گا اس کو آخر میں 100، بس خلاص. اب 5 صفوں میں آنے کے لیے اگر ایک دوسرے کو مار کے پھینک نہ دیں آپ میرے کو بتانا، مرا ماری کر دیں گے. پیسہ چاہیے بس، نہیں عبادت بھی پیسوں کے لیے، ریاضت بھی پیسوں کے لیے، نماز بھی پیسوں کے لیے، داڑھی رکھنی ہے تو پیسوں کے لیے. امامہ الاؤنس جاری کر دو تو آپ کو امامے والا ڈھونڈا نہیں ملے گا، امامہ باندھیں گے تو پیسے ملیں گے. تو اللہ کے لیے کون ملتا ہے؟ آپ پیسوں کے لیے داڑھی رکھنے کی جو بات کر رہے ہیں، یہ بات کس قدر حقیقت پر مبنی ہے کہ اسی پیسوں کے لیے بابا داڑھی کٹوانے کے تو واقعات ہیں نا، کہ فلاں جگہ پر ملے گا کام تو داڑھی منڈا ہوں گا تو مجھے فلاں جگہ پر نوکری ملتی ہے اور پیسے ملیں گے. تو داڑھی منڈانے کے جب پیسوں کے واقعات ہیں تو بابا جب داڑھی پیسے جب داڑھی رکھنے پر ملیں گے تو ظاہر ہے تب پیسوں کے لیے داڑھی رکھنے کے واقعات بھی شاید بڑھ جائیں گے. انڈر اسٹوڈنٹ پہلے مطلب ایسے کیس سنے میں نے کہ وہ داڑھی کے ساتھ گیا تو وہ انٹرویو میں اس کو کہا کہ آپ داڑھی منڈوا کے، داڑھی کے ساتھ ہمارے یہاں ڈسپلن نہیں ہے اس کا، ہم نہیں رکھیں گے. تو وہ بندہ داڑھی منڈا کے گیا اور اس میں فیل ہو گیا انٹرویو میں، ایسے کیس بنے. یہ بس اللہ رسول کی محبت ہمیں حقیقت میں مل جائے، زبانی دعوے تو جان قربان کرنے کے لیے سب تیار ہیں. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوی دعویٰ ہے، اللہ تعالی امتحان نہ لے ہم سے. بکنے کے لیے تیار ہے لیکن جھکنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. خاک بکے گا یار تھوڑا جھک تو جائے. مصطفیٰ فرماتے ہیں داڑھی رکھو، لبیک یا رسول اللہ، نہیں ہزار خجلی ہوتی ہے، امی نہ بولتی ہے، ابو سے اجازت لینی پڑے گی، میری نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا. جیسے یہ سڑا ہوا سیٹھ ہی تمہاری روزی کا مالک ہے، تم کوئی نکال لے گا داڑھی کی وجہ سے تو بھوکے مر جاؤ گے اور کہیں روزی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے. ایسا سڑ گیا ہمارا، خراب ہو گیا ہر سے، اللہ روزی دینے والا. بارہویں پارے میں کیا لکھا ہوا بھائی؟ وہ ابتدا میں وما من دابت فی الارض، اور کوئی جان ایسی نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی وہ ویسے ہی یہ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 5، وما من دابت في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور زمین پر جینے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سے پرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے. تو دیکھا کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہو. ایک کہاوت ہم بچپن میں سنتے کہ اللہ تعالی کیڑی چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من، یہ اس میں وہ لفظ ذرا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ میں بول کر پھر اس کا رد کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من دینے کے لیے بندھا ہوا ہے. یہ بندھا ہوا ہے لفظ نہیں، بالکل ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، اس کا بندھا ہوا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر. یعنی وہ کیڑی کو کن وہی اناج کا ٹکڑا، یعنی چاول کا ٹکڑا، گیہوں کا ٹکڑا، ایک گیہوں کا بھی ٹکڑا، کیڑی کتنا کھائے گی، اس کا پیٹ کتنا ہے، ذرہ تو کھائے گی. ایک گیہوں میں کئی کیڑیاں پل جائیں، دو بھی کیا شاید کئی پل جائیں کھا جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیڑی کو کن عطا کرتا ہے تو ہاتھی کو من عطا کرتا ہے. یہ من بھی شاید محاورہ ہے، چونکہ مرنا ہاتھی تو من سے بھی زیادہ کھا جائے، کتنا یار بڑا جانور ہے. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو باپ میں سات پشتے کھائیں اتنا ہوتا آدمی کا، اربوں روپے ہوتے مگر حل میں مزید کا بورڈ چڑھا رہتا ہے کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غالباً یہ کوئی مالدار شخص حاضر ہوا اور کچھ اس نے نذرانہ پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو بولا ہاں اور بھی بہت کچھ ہے میرے پاس. اچھا پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اور ملے اس کی خواہش ہے؟ بولا کیوں نہیں، اللہ برکت دے مجھے اور بھی چاہیے اور ملے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں اور مجھے کچھ ضرورت بھی نہیں، میرے سے زیادہ تم مستحق ہو کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ اور چاہیے. یوں کہہ کر اس کے نذرانے کو ریفیوز کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ پیسوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا بس حریص ہے دنیا، بس لاؤ لاؤ لاؤ لاؤ لگا پڑا. تو شراب کا نشہ چھوٹتا ہے، دنیا کی محبت کا نشہ نہیں اترتا، اترتا ہی لگا ہوا. چلو حلال، اگر 100% حلال کی رقم ہو تو چلو اس کو جمع کرنا جائز، لیکن 100% حلال تو کب ہوگا؟ جبکہ حلال کس طرح حاصل ہوتا ہے یہ پتہ نہیں. اس کے تاجر کے لیے تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، تو معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو عقود فاسدہ میں جا پڑے گا، گناہوں بھرے سودوں میں جا پڑے گا، پڑھتے ہی حرام سودے کتنے کرتے ہیں. جیسے وہی ابھی اسکوٹر کا سوال کیا، میں نے جواب دیا تو بتایا نا نگران شورا نے کہ وہ اس میں بھی یہ عقود فاسدہ ہے، کہ یہ اس میں وہ غلط بھی شرطیں ہوتی ہیں. تو ایک شرط یہ غلط ہوتی ہے اس میں کہ اگر ہر یعنی کہ ہر پہلی کو 5000 دو گے اسکوٹر کے، اگر پہلی کو نہیں دیا تو روزانہ 100 روپے تم کو پینلٹی لگے گی. مثلا کہ اگر دوسری تاریخ کو دو تو 5100 پیمنٹ کرنے ہوگے، تیسری کو دو گے تو 5300 پیمنٹ کرنے ہوگے، 200 پیمنٹ کرنے ہوگے، اس طرح یہ بڑھتا جائے گا. تو یہ تو حرام ہی ہے یہ بڑھانا. تو یہ سلسلے ہیں آج کل، اب سوال جیسا کرے گا ظاہر جواب تو ویسا ہی مطلب اب وہ اس کی سائیڈ کی بعض اوقات نہیں ہوتی توجہ نہیں ہوتی اس طرح معلومات نہیں ہوتی آدمی کو اور بھی کئی شرائط ہوتی ہیں ہوں گی اور بھی کئی شرائط ہوتی ہیں یہ کیا بابا کمپنی نے شرط کا پیپر دیا ہے یہ جو ریٹیلر یا اس طرح کے سیمی ہول سیلر ہوتے ہیں وہ شرط کا پیپر لے لیتے ہیں اور انہوں نے شرط کا پیپر لے لیا ان کو نہیں پتا کہ شرط شرن درست ہے یا نہیں ہے انہوں نے جس کو مال بیچا اس نے شرط پر سائن کر دی فارم پر اس کو یہ نہیں پتا یہ شرط شرن درست ہے یا نہیں ہے بس اس کو مال لے کر مال بیچنے سے مطلب ہے اس کو مال خرید کر استعمال کرنے سے مطلب ہے شرطیں پڑھنے کا ٹائم نہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی رائٹنگ ہے تو شرطیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا بعد انگلش میں لکھی ہوئی ہوتی ہے انگلش آتی نہیں ہے کسی سے پوچھنا نہیں ہے بالکل معاملہ تیز نیس ہوا ہوا ہے رضی اللہ کرے یہ سب دعوت اسلامی میں آ جائے نا آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ انشاءاللہ سب سدھر جاؤ گے انشاءاللہ اچھا اب یہ سوا بارہ بجنے والے کیا کرنا چاہیے ابھی تو آخری راتیں ہیں یار ساڑھے بارہ بجے تک جاری رکھیں اس کا طریقہ بابا یہ ہے ماشاءاللہ بابا جی آئیے سوال سنتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان دعوت اسلامی کا ہی کرم ہے کہ میں جامع مسجد فیضان مشتاق میں سنت اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور ان کی تربیت حاصل کر رہا ہوں میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بیرون ملک پاکستان سے باہر کسی غیر مسلم کے ہاں نوکری کرنا کیسا ہے بیرون ملک ہو یا اندرون ملک ہو غیر مسلم کے پاس نوکری کرنے کی صورتیں اگر اس کے پاس نوکری کرنے میں مسلمان کی تذلیل ہوتی ہے ذلت کا کام کرنا پڑتا ہے تو ناجائز ہے جیسے اس غیر مسلم کی ٹانگیں دبانا اس کی گندی نالیاں صاف کرنا اس کے بچوں کا گند اٹھانا تو یہ سب ذلت کی چیزیں تو اس طرح کی نوکری نہ کرے اگر فیر کوئی ہے مطلب جس میں عزت کی نوکری ہے کہ یہ اس کا ڈائریکٹر بنا ہوا ہے یا آفس پر یہ اچھے پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو صحیح ہے مطلب ذلت کی نوکری نہ ہو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی حیرت کی بات ہے بابا دو معتکف اس وقت آپ کے سامنے آئے دونوں رنگین شاد ہے آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر آپ کا جواب ہی سن رہے ہوں بابا ان کو بھی مدنی لباس پہنوا دو نا رسول یار ہمارے میمن بھائی ہیں یہ اب یہ تاجر ہوں گے نہیں ہوں گے یہ نہیں پتا ہے میمن بھائی تو آپ کو تو میمن آسانی سے گلتا نہیں ہے اب یہی یہ رنگین شاہی ٹوپی شاہی یہ سب ان کو پتا ہوگا یہ منجھے ہوئے ہوں گے اب یہ جواب دیں گے ان کو کرنا کیا ہے اچھے اچھے گل گئے بابا گلانے والا بھی تو مہمان ہی ہے نا اسی لیے تو اپنی قوم کو جانتا ہوں میں ان کی نفس جانتا ہوں کہ آسانی سے گلتے نہیں ہے دیر لگتی ہے ابھی چلو وہ نمک مرچ ڈالا ہے جواب کیا آتا ہے اور یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ سب سمجھ بھی گئے ہوں گے سیاڑے بھی یہ ہو سکتا ہے اس وقت ماشاء اللہ مسجد میں اس مدنی چینل پہ دیکھ بھی رہے ہیں ہنس رہے ہوں گے اگر ہنسی کی آواز نکل گئی ہے تو توبہ بھی کر لو ہاں کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے ہو سکتا ہے جواب آ جائے بابا انشاءاللہ آ گیا نا جواب کیا نیت کر لی وضاحت نہیں نا کیا کیا نیت کی ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ اور داڑھی کے بھی مسئلے ہیں ان کے شیو بڑی ہوئی ہے اور پتہ نہیں عید کو یہ کہاں ہوں گے قافلے میں تو ذرا مشکل ہی ہوتا ہے ہماری قوم شیر خرمہ بہت کھاتی ہے عید کے دن کو سوئیاں شیر خرمہ ہماری یہ مین آئٹم ہے تو قافلہ مہمان کو مشکل ہے جائیں تو یہ اعزاز ہے بہت بڑا کرشمہ ہے چاند رات کو منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں چاند رات قافلے کی بھی نیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو مجھے اطلاع کرنا کہ واقعی انہوں نے سفر بھی کیا, اللہ کرے کریں انشاءاللہ. یہ جن کا نام لے رہے ہیں یہ بھی سفر کرے. ہاں تو کتنے چاند رات کو سفر کریں گے, کتنے موتقیب ہیں, کتنے پرسنٹیج ان کو ملا چاند رات کو سفر کا, وہ ذرا مجھے آپ دے دیجیے گا. الحمد للہ نگران بہت ماشاءاللہ قابل ہیں. ان کے ساتھ اگر یہ قافلہ جائے گا تو یہ قافلہ انہیں کامیاب ترین قافلوں میں سے ایک قافلہ ہوگا یہ انشاءاللہ. بہت بہت قابل ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ نے تاجروں کو وقت دیا نے شکریہ نے, یہ یعنی اس کا میں قائل نہیں ہوں. سب یہی کر رہے ہیں بابا, پتہ نہیں کیا ان کی. میں سوچ رہا تھا میں ان کو حرض کروں, پھر رہ گئی بات. اب میں اپنے گھر میں جاؤں ہے نا, اپنے گھر کے اندر جاؤں اور میرے گھر والے بولیں کہ آپ کا شکریہ آپ نے آج ہم کو ٹائم دیا, تو میں تو اس کو طنز ہی سمجھوں گا کہ بہت دن کے بعد گیا ہو تو یہ سنا رہے میرے کو. تو اب میری دعوت اسلامی, میرے باپ کی دعوت اسلامی, تو تم شکریہ ادا کرنے والے ہوتے کون ہو یار؟ تمہاری یہ دعوت اسلامی کہ تمہاری دعوت اسلامی میں آیا اور میں نے احسان کیا تم پر کہ تم کو ٹائم دیا میں نے. ہاں میں بولوں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ تاجروں کے لیے آپ نے قبول کیا کہ مدنی پھول ہم آپ کے سنیں گے. اور اول تو مجھے اب یہ مجلسوں کا پتہ ہی عام طور پہ نہیں ہوتا, پہلے تو سوالات جوابات کی ہم تیاریاں کرتے تھے. صحیح بات یہ کہ یہ پہلا رمضان ہی ہم کہیں ایسا ہے کہ بغیر تیاری کے سب یہ نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ فون میں کیا بولے گا یہ کیا بولیں گے, یہ عموماً نہیں پتا ہوتا, بس وہ سوال جواب چل رہے ہیں فی البدی. یہ ترکیب نہیں ہے اس بار, نہ اتنا ٹائم ملتا ہے, تیاری بہت مشکل ہوتی ہے, تو وہ اللہ کے حوالے چل رہے ہیں. جن کا نہیں آتا اپنے نہ بول دیتے ہیں, ادھورا جواب آتا ہے تو ادھورا دے دیتے ہیں, وضاحت کی ضرورت ہوتی تو بول دیتے ہیں, ورنہ ضرورت بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ وضاحت کی ضرورت نہیں. دجال کا تفصیلی بیان اب وہ کتابیں کھول کے کریں گے تو دوسرے شکل دیکھیں گے دوسرے کی, تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکل جاتا ہوں. تو یہ نگران شورا کا بھی پہلے ان لوگوں نے سلسلہ شروع کیا تھا اسلام بھائیوں نے کہ ہم پر بڑا کرم فرمایا کہ نگران شورا نے ہم کو ٹائم دیا. بھائی نگران شورا کو رکھا اسی لیے ہم نے کو ٹائم دیا کرے, بنایا اسی لیے نگران. تو اب اس کو یعنی کہ اس طرح بولنا یہ کچھ اپنائیت پر زد پڑتی ہے میرے کو یوں لگتا ہے. دعوت اسلامی ہماری ہمارے گھر کی ہے, میرے بچوں کی بیٹھے ہیں سارے میری الحمدللہ روحانی اولاد ہے, تو ہم کیا مطلب اب بیٹے کیا باپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ٹائم دیا. تو یہ نہ کہا کریں یار, یہ جملے اب کاٹ دیا کرو, وہ بولے بھی نا نہیں صحیح نہیں ہے, مزے کے نہیں جملے. میں وی آئی پی یا میں کوئی مہمان خصوصی تھوڑی ہوں, خدا کی قسم احسان آپ کا ہے کہ آپ مجھے سن لیتے ہو. صحیح بولتا ہوں, میرا واللہ العظیم میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں آپ پر احسان کر رہا ہوں, کہ میں احسان سمجھوں گا کہ میں احسان کر رہا ہوں تو میرا کنڈا ہو جائے گا. میری تو یہ ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے, اس کی سعادت ہے, احسان ہے. کیا مطلب ہے یہ آپ بولیں گے احسان کیا دل میں, وہ ایک الگ بات ہے کہ میں کیسے مطلب اس کو تسلیم کروں یا میں بولوں کہ میں نے آپ پر احسان کیا. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کا احسان ہے جو یار یہ آپ کے ابو بھی نہیں بٹھا سکتے یار رات کے 12:30 بجے تک, یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا مجھ پر اور ہم سب پر احسان ہے کہ ہمارے دل ملا دیے اور ایک دوسرے کے لیے بیٹھے ہوئے یار. اگر آپ ابھی ڈک ڈکی بجاتے کہ نہیں نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے تو میں ادھر سے نکل جاتا. تو احسان آپ کا ہوا نا کہ آپ نے, کیونکہ میں صحیح بات ہے کہ وہ اب رمضان کے رہ گئے 2 دن, اندر سے دل بالکل میرا ایسا ہے جیسے میت ہوئی پڑی ہے سامنے رکھی ہے اور بس وہ بھرا ہوا ہے بالکل, اداسی چھائی ہوئی ہے. تو اب ہٹنے کو جی نہیں چاہتا کہ یہ پھر لمحات کہاں ملیں گے. آپ سے بڑے اجتماعات میں الحمدللہ مدنی مذاکرے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات بڑی بڑی گیدرنگ مل جاتی ہے, لیکن خدا کی قسم جو سرور جو کیفیت یہ رمضان پر اس کا ہی حصہ ہے, وہ رمضان کے بعد پھر نہیں ملتا. وہ فضا کہاں سے لائیں جس میں نور برس رہا ہو, وہ خوشبوئیں لٹاتی ہوئی ہوائیں کہاں سے پھر آئیں گی. اللہ آپ کو توفیق دے موقع دے, تو اگر زندہ رہے ہم تو ربیع النور شریف میں 12 دن انشاءاللہ مسلسل ہوتا رہے گا سلسلہ. باب المدینہ والے انشاءاللہ شرکت کر سکیں گے اور دوسرے مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جمعرات کو اجتماع کے بعد بھی, پچھلی جمعرات میں جو گزری تو تقریباً اجتماع کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا رہا ہمارا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ کیفیت, وہ لطف جو رمضان کا ہے, بس وہ یادیں ہی خواب ہو جاتے سب. تو اس نے میں نے کہا تھوڑی دیر اور بیٹھ لوں, حالانکہ مجھے پیشاب کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, زیادہ شاید نہیں بیٹھ سکوں گا, لیکن میں چند لمحات اور رمضان کے یہ نیکی کی دعوت, یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, اللہ قبول کر لے. اس میں نہ جانے کتنوں کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے, اپنی اصلاح کا سامان ہوتا ہے الحمدللہ, اور ثواب ہی ثواب ہے. یہ تو بہت بڑی عبادت میں اس وقت ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارا دل جمع رہے. آمین آمین. اس عبادت میں تو دنیا بھر سے سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے بابا, الحمدللہ ماشاءاللہ. ابھی یہ شکاگو کا ایک سوال ہے, آپ کو سناتا ہوں. ماشاءاللہ. جی میں غلام فرید اتاری بات کر. ایک منٹ, وہ دوسرا مدینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محسن اتاری امریکہ کے شہر شکاگو سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اور میرا سوال وضو کے متعلق ہے. شکاگو میں سردی کے موسم میں بے انتہا سردی ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے, اور اکثر اسلامی بھائی وضو کرتے ہوئے موزے نہیں اتارتے, بلکہ جس طرح تیمم کرتے ہیں اسی طرح ڈھیلے ہاتھ موزوں پر پھیر لیتے ہیں. آیا کہ کس طرح وضو ممکن ہے یا نہیں؟ برائے کرم اصلاح فرمائیں اور دعا فرمائیں اللہ عزوجل مجھے اور میرے گھر والوں کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اس کی شرائط ہیں, موزہ ہو چمڑے کا ہو کیا ہے, وہ لکھی ہوئی شرائط جو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. بار شریعت جلد اول مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت جلد اول صفحہ 363. سے چند مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو شخص موزے پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسحا کرے جائز ہے, اور بہتر پاؤں دھونا ہے بشرطے کہ مسحا جائز سمجھے. اب یہ سردی اور گرمی کی قید نہیں ہے, گرمی میں بھی کر سکتا ہے. اور اس کے جواز میں نے, اس کے جائز ہونے میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جو قریب قریب تواتر کے ہیں. اسی لیے امام کرخی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, امام کرخی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, جو اس کو جائز نہ جانے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے. مسئلہ نمبر ایک, جس پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مسحا نہیں کر سکتا. فرض غسل ہے تو موزے اتار کر پاؤں بھی دھونے پڑیں گے. عورتیں, مسئلہ نمبر دو, عورتیں بھی مسحا کر سکتی ہیں. مسحا کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں. نمبر ایک, موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں. یہ ٹخنا, شاید یہ ٹخنے کو گھٹنا نہ سمجھے گئی. ٹخنا یہ جو ہے نا, یہاں انگلی مار رہا ہوں, یہ ٹخنا کہلاتا ہے. پنجا, پاؤں کے پنجے کی ابری ہوئی یہ نلی جو ہوتی ہے نا پاؤں کی, یہ اس کا جوڑ, یہ ٹخنا کہلاتا ہے. تو یہ ٹخنے جو چھپے ہوئے ہوں, موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں, اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں. اور اگر ایک, اگر دو ایک انگل کم ہو جب بھی مسحا درست ہے, ایڑی نہ کھلی ہو. یہ ایڑی, اس کو ایڑی بولتے ہیں. پاؤں سے چپٹا ہو, نہ کہ پاؤں سے بالکل لپٹا ہوا ہو, چپٹا ہو, کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں. یہ شرائط میں سے چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا, اور باقی کسی اور دبیز چیز کا, دبیز بنے موٹی چیز کا, جیسے کرمچ وغیرہ. مسئلہ تین, ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسحہ جائز نہیں, ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے. یہ جو عام ہم لوگ جو موزے پہنتے ہیں نا, بوٹ بھی پہنتے ہیں پھر پہلے موزے پہنتے ہیں بوٹ پہنتے ہیں, یہ جنرل موزے جو ہیں کپڑے کے, سوتی کپڑا ہو یا اونی, تو یہ اس پر مسحہ نہیں ہو سکتا. نمبر چار, وضو کر کے پہنا ہو, وضو کر کے پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے, ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو, خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے, بعد میں وضو کر لیا پورا, یعنی کہ سمجھو کہ مثلا پاؤں دھو کر مسا پہن لیا, یہ پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا تھا, اب جب دوبارہ وضو کرے گا پیشاب کر لیا سمجھو اور اب وضو کرنے لگا ہے, تو اب یہ کہ چونکہ ایک بار پاؤں یہ دھو لیے تھے موزہ پہننے سے پہلے, تو اب موزے پر مسح کر سکے گا. یہ دوبارہ سن لیں, وضو کر کے پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حد سے یعنی وضو ٹوٹنے والے کسی عمل سے پہلے, ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو, خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے, بعد میں وضو پورا کر لیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں وضو کے, پھر مسا کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, یہ بھی مسائل ہیں اس میں. یہ سارا بہر شریعت تو اپنے ہر گھر میں ہونی ضروری ہے, ہونی چاہیے, بہت کام کی چیز ہے. جلد اول بھی ہے اس کی, جلد دوم بھی ہے, یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ان قریب انشاءاللہ اس کی ساتویں تیسری جلد بھی آ جائے گی انشاءاللہ. سولہواں حصہ تو بہت پہلے چھپ گیا ہے, وہ تو بہت ضروری, اس میں سنتیں ہی سنتیں بھری ہوئی ہیں. اس کے بعد بارہویں کے بعد کے بھی چھپے ہیں شاید. پاؤں دھویا موزے پہنے, حدث ہوا, تو بقیہ وضو اب کیا, مسحا نہ ہوگا نا, مسحے کی ضرورت نہیں ہے نا, مسے کی حاجت نہ ہوئی ہے نا. اچھا ہاں, پاؤں دھو لیے یا وضو کر لیا اور موزہ پہنا, تو اب مسے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب دوبارہ پیشاب کرے گا یا کوئی سا فیل ہوگا تب مسا کرے گا نا. اچھا, پاؤں دھویا یہ اس میں نہیں ہے, یہ مسئلہ نکال دو, ابھی بیان کیا نا میں. اچھا وضاحت میں بھول کر گیا, آپ کر دو نا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ ہے کہ وضو پورا کر لیا, اب اگر حدث ہوا یعنی وضو ٹوٹ گیا اور اگر اس نے موزے پہنے, تو اب یہ موزے اس کے وقائیں گے نہیں, یعنی اب جو ہے وہ ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, پھر موزے پہننے پڑے گے. تو اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے وہ وضو مکمل کریں اور مکمل کرنے کے بعد موزے پہن لیں. پاؤں دھو کر پہننے بھی لکھا ہے, اب وہ اس میں یہ کہ جیسے تین فرائض ادا کر لیے اور اب اگر ایک فرض جیسے پاؤں دھونے ہیں وہ اگر رہ گیا, اب یہ کہ بعد میں اگر اس نے پاؤں دھوئے حدث نہیں ہوا اور اس نے پاؤں دھو لیے بعد میں, اب بھی وہ پہن سکتا ہے. اگر کسی نے صرف پاؤں دھوئے, پاؤں دھونے کے بعد اس نے موزے پہن لیے, بقیہ وضو اس نے بھی نہیں کیا تھا, اب جب اس نے پاؤں دھوئے موزے پہنے بقیہ وضو نہیں کیا تو اس کو حدث ہو گیا, یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا, یعنی وضو توڑنے والا کوئی عمل پایا گیا. اب اگر اس نے بقیہ وضو کر لیا تو وہ جو پہلے اس نے موزے پہنے تھے وہ پہنے ہوئے اب مسا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے, بلکہ مکمل وضو ہو اس نے موزے پہنے اور ان کے درمیان حدث نہ ہوا ہو, یعنی مکمل وضو ہونے کے درمیان حدث نہ ہوا ہو تو یہ موزے ویلڈ ہوں گے, ورنہ ان موزو پر مسحہ کرنا درست نہیں ہوگا. یعنی کہ جیسے کہ منہ دھو لیا اور حدث ہو گیا تو پورا وضو نہ ہوا, یعنی صرف پاؤں اس نے دھو لیے باپا اور اب اس نے موزے پہن لیے, اب اس کو حدث ہو گیا تو اب یہ موزے اتار کے اس کو دوبارہ پاؤں دھونے پڑیں گے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو 12:30 بج گئے. چلے 12 منٹ اور بڑھا دیتے ہیں. پاپا ایک سوال اسلام بھائی نے کیا ہے کہ کیا مرد اپنی ساس کا ہاتھ چوم سکتا ہے؟ جبکہ وہ گھر میں آ گئی ہے, خلوت ہو گئی ہے نا, وہ ترکیب بن گئی ہے حرمت مساحرت کی. اب یہ کیا ہوتا ہے, اس کا بھی لمبا مسئلہ چلے گا. تو حرمت مساحرت کی وجہ سے ساس سے پردہ نہیں ہوتا, لیکن ہاتھ چومنے میں رسک بہت ہے, ویری رسکی گیم. ہاتھ چومنا گناہ نہیں ہے لیکن چومے نہیں, چومے گا تو پھنس جائے گا, خطرہ بہت ہے. نہ مثلاً ہاتھ چوما اور شہوت چڑھ گئی تو اور آلہ کھڑا ہوا تو اس صورت میں وہ اس کی اپنی جو اس ساس کی جو بیٹی ہے نا, یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اس اور بھی اس کی بہت یعنی کہ نازک نازک مسائل ہیں, بولتے ہوئے ڈر لگتا. یہ حرمت مساحرت کے مسائل جو ہیں یہ اپنے 7 بھارت شریعت کے تفصیل سے بیان کیا گیا حرمت مساحرت. اب یہ ایسے مسائل ہیں کہ اب پتہ نہیں وہ کتنے ابھی اعتراضات کیسے میں سا جائیں گے کہ ایسی ایسی کھلی بات کر دی. تو جب تک کھلی بات نہیں کریں گے مسئلہ آدمی سمجھے گا کیسے. وہ بھی میں نے بہت ڈر ڈر کے کچھ بس جلدی جلدی میں نے وہ اسپیڈ سے گاڑی چلا دی ہے. تو اس پر اعتراضات تو اگر فضول ہیں تو قرآن پاک میں بھی اوپن باتیں لکھی ہوئی ہیں بعض اسی سمجھانے کے لیے. جب تک سمجھایا نہیں جائے گا تو اس وقت تک بندہ سمجھے گا کیسے, ضرورت ہے اس کی. پھر یہی بیوی نہیں, اس کی اس عورت کی ہر بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی کہ چلو بھائی اس کو طلاق دے دی, دوسری اس کی بہن سے شادی کر لی, تب بھی نہیں ہوگا سلسلہ. ہے مارے کا تو لارا مسئلہ, یہ احناف کا مسئلہ, یہ حنفیوں کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسے مسائل میں دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے, وہ تفصیلی طور پر آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیں گے. ساؤتھ کوریا سے سوال ہے. مدین چلے بابا جان, السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام محمد شفیق اتاری اور میں ساؤتھ کوریا سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا بابا پیارے بابا جان, کہ اگر آدمی کسی مسجد میں جائے تو وہاں پہ پہلے سے جماعت ہو رہی ہو اور امام صاحب آخری رکعت کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں, تحیات پہ بیٹھے ہوں, تو ہم کیا نیت کریں گے اور کیسے پتا کریں گے کہ یہ قصر نماز ہو رہی ہے یا واجب نماز ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول عنایت فرمائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. امام کے میں نے مسافر کے پیچھے پڑھنے لیے شرط ہے نا کہ اس کو پتا ہو کہ مسافر کے پیچھے پڑھ رہا ہے, ایسا کچھ ہے شاید, یعنی کہ وہ آخری قعدے میں ہے, یہ پتا کیسے چلے کہ امام مسافر ہے یا مقیم مسجد میں اس حال میں پہنچا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جو نیت امام کی ہے وہی نیت میری ہے, لیکن اب مسجد میں تو پتا ہوتا نہیں, امام تو ہمارے یہاں معین ہوتا ہے, مخصوص ہوتا ہے ایک امام ہوتا ہے, یہ کہ خود سفر میں اور ہو سکتا ہے امام بھی سفر میں ہو, اس کے لیے وہ مسافر کی نماز میں ہیں یہ مسائل, تو نماز کے احکام میں مسافر کی نماز میں یہ مسائل موجود ہیں. ہاں مطلب کوریا میں کیا, ملتان میں بھی جب یہ تشریف لاتے ہیں اتنے سارے لاکھوں ہزاروں مسافر ہوتے ہیں, اس طرح ہمارے یہاں یہ مسافر بھرے پڑے ہیں اعتکاف میں, بعض ایسے ہوئے نا جو صرف دس دن کے لیے آئے ہوں گے اور باغم باغ پندرہ دن کے اندر اندر باب المدینہ چھوڑ دیں گے, یہ نیت یہی ہوگی, تو یہ بھی مسافر رہیں گے. ہاں تیس دن کی نیت سے جو بیٹھے وہ تو مقیم ہو گئے. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. ڈاکٹر کا سوال ہے. مدین السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہد خان ہے. ڈاکٹر مریضوں سے یا میڈیکل ریپوں سے گفٹ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے, اس بارے میں شرعی رہنما فرما دے مہربانی ہوں گی. گفٹ لینے کی صورت میں اگر آپ کا پرائیویٹ کلینک ہے اور کوئی مریض اس کو فائدہ ہو گیا دے دیتا ہے گفٹ آپ کو, وہ غلط نہیں ہے. اگر آپ سرکاری ڈاکٹر ہیں اور وہ اپنے مفاد کے لیے آپ کو سمجھ میں آتا ہے مفاد کے لیے دیتا کہ آپ اس کو سرکاری دوائیں دے دیا کریں تو پھر یہ, ہاں بھائی سن رہے ہو, سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر ہو مثلا اور وہ مریض کی گفٹ قبول کرے یا نہیں, کیونکہ عام طور پہ سرکاری ڈاکٹر جو ہے نا وہ ٹائم دیتے نہیں ہیں, صحیح چیکنگ نہیں کرتے, بہت ستاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے پرائیویٹ کلینک میں آؤ, ہم وہاں تم کو ذرا تسلی سے دیکھ سکیں گے, یہاں رش بہت ہے. اس طرح یہ سرکاری گورنمنٹ کے اسپتالوں کو اپنے لیے وہ اشتہار کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے کارڈ میں لکھیں گے بورڈ میں لکھیں گے کہ فلاں کا یہ میڈیکل آفیسر ہے تو فلاں کا یوں ہے, اس کو کیش کرتے ہیں باقاعدہ. تو یہ اب سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر گفٹ لے سکتا ہے نہیں, اول تو قانون کیا ہے, قانونی بھی اجازت ہے کہ نہیں, قانونی ہی اجازت نہیں ہے پھر تو نہیں لے سکے گا, اس میں پکڑا جائے گا تو جھوٹ بولے گا یا ذلت پر پیش ہوگا, ابھی قانون مجھے نہیں پتا کہ قانونی آیا سرکاری ڈاکٹروں کو لینے کی اجازت ہے یا نہیں گفٹ. یہ کہ سرکاری لے گا تو اس میں یہ امکان ہے نا کہ وہ دوائیں دے گا, سیمپل کی دوائیں دوسری دوائیں ڈونیشن میں ملی ہوئی تو تھوڑا بہت ڈاکٹر کے منہ میں ڈال دو, 150 روپے یا 150 روپے کی کوئی چیز تو 1000-1500 کی دوائیں اپنے کو مفت مل جائیں گی. یہ ہے تھوڑا مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ گفٹ دینے کے ضمن میں کچھ نہ کچھ اپنے مفاد کا ضرور سلسلہ ہوتا ہے, ورنہ ڈاکٹر ہی کو گفٹ کیوں دیں, کسی اور کو بھی دے سکتا ہے, کچھ نہ کچھ مفاد کا کوئی نہ کوئی پہلو پایا جاتا ہے ان کے اندر. نہیں ایسا نہیں ہوتا, جو پرائیویٹ کلینک ہے نا ان میں بھی لوگ دیتے ہیں, ڈاکٹروں کو آتی ہیں وہ خوش ہو کر دے دیتے ہیں, بچہ ٹھیک ہو گیا خود ٹھیک ہو گیا دے دیتے, یہ تو اس کے جواز میں تو کوئی کلام سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں تو سمجھ میں آتا ہے جائز ہونا، اور اگر اس لیے سے دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے اچھی طرح دیکھے گا تو بھی شاید اس میں بھی کوئی رشوت کا تو پہلو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ایک اجرت میں نہیں چلا جائے گا، پرائیویٹ کلینک ہے ڈاکٹر جی، سرکاری کی نہیں کر رہا. سرکاری میں تو یہ مفاد سمجھ میں آتا ہے نا کہ اچھی طرح دیکھے گا، ٹائم دے گا، سوال جواب اچھی طرح کرے گا، اور یہ اپنے سرکاری دوائیں دے گا میرے کو. اور اتنی ڈاکٹر لوگ اس میں بدتمیزیاں کرتے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے اسپتال میں بالکل یعنی جانوروں جیسا سلوک کرتے ہوتے ہیں مریضوں کے ساتھ، سب نہیں ہاں لیکن کرتے ہوتے ہیں. تو یہ تنخواہ لیتے ہیں، اپنی تنخواہ کو جائز کریں، جو اجارہ ہے اس کے مطابق ڈاکٹروں کو چاہیے، اگر یہ گورنمنٹ کے بھی اس میں سرونٹ ہیں تو مریضوں کی دل جوئی کیا کریں. یہ نہیں کہ اپنی پرائیویٹ میں تو بالکل بچھ بچھ جائیں اور سرکاری اس میں دواخانوں میں دھکے ماریں اور اس کو جھاڑیں، جھاڑتے ہیں باقاعدہ، بہت بے رخی کا برتاؤ کرتے ہیں. یہ قوم بس پیسوں کی ہے خالی، وہ بولتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، حیوانیت ہے تمہارے اندر، جو تم کیا انسانیت کی خدمت کرو گے یار، کہ وہاں گورنمنٹ کی تنخواہ لینے کے باوجود مریضوں کو راحت پہنچانے کے بجائے دھکے مارتے ہو، ڈانٹتے ہو، بات بار پہ جھاڑتے ہو، پوری سنتے بھی نہیں ہے، پوری سنتے بھی نہیں ہو. اور پرائیویٹ میں وہی تمہارے نقلی اخلاق کے بیچ بیچ جاتے ہو کہ پیسے دے گا خالی. بس یہ میں نے کہا نا کہ یار پیسوں کا نشہ اتارنے میں کامیابی دعوت اسلامی کو نہیں ہوئی، باقی بہت سو شراب چھڑا دی، بڑے بڑے نشے چھڑا دیے، یہ نہیں چھڑا سکے، ایسا مزی نشہ ہے، سب آتا ہے پیسے سے نا بابا. نہیں بھی آتا ہو نا یار، بس وہ پتا نہیں کیا اس میں کشش ہے. اب مالدار کو حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، ارے بہت بڑی پارٹی ہے یار، اس کو جگہ دو یار، جگہ مل جائے. یہ پارٹی ایک ٹکا نہیں دیتی آپ کو، ایک ٹکا بھی نہیں دے گی کہ چلو بھائی آپ نے جگہ دے دی تو دس روپے یا پچاس روپے آپ کے ہاتھ میں سرکا دیو، امید ہوتی ہے کچھ بھی نہیں دیتی. اچھا اس کے باوجود یہ اندازہ لگا کہ سیٹ اور پارٹی کا خامخا کا روب ہوتا ہے، امپریشن ہوتا ہے پارٹی ہے، ہاں پارٹی ہے، نہیں وہ آج اجتماع میں آئے پارٹی ہے تو اس کی ریسپیکٹ کریں گے، اس کا بہت یعنی آؤ بھگت کریں گے، اور پتہ نہیں پارٹی بھلے کچھ بھی نہ دے، بس کھاما کھا کے روب ہے. یہ پیسے کا، یہ بھی پیسے کے نشے کا ہی شاید افیکٹ ہے کہ پیسے والا ہے تو اس کا روب ہے، غریب کو نہ ہم جگہ دیں گے نہ سرکیں گے، بلکہ غریب آئے گا اور پھیل کے بیٹھ جائیں گے، کیا مصیبت ہے. یہ ہمارے اندر بھی یہ ماحول میں نے دیکھا کہ بہت تماشا ہے، داڑھی منڈے گلے سڑے بالکل سیٹھیے، جب لائنیں لگتی تھی نا بہت بڑی پارٹی، بڑے عاشق رسول ہے، عاشق ہے فاسق ہے یار، اس کا چہرہ تو دیکھو یار، کبھی نماز پڑھی ہے اس نے؟ پوچھو تو صحیح، ایسے ہی خالی اس کو مسکا لگانے کے لیے یار اس کو عاشق رسول تم بول رہے ہو، خدا کا خوف کر رہے ہو. تو بہت بری حالت ہے ہماری اپنی، بری حالت میں کہہ رہا ہوں، پیسوں کا ایسا امپریشن ہوتا ہے. زکات نہیں دیتے یار، ریڑیاں رگڑواتے ہیں، خوب جوتے گھسوا دیتے ہیں. میں آخر پارٹیوں کے خلاف بولتا ہوں، آپ دیکھتے ہو نا مجھے کون پارٹی پیسے دیتی ہے یار، اب مجھے کس کی مت ماری ہے اگر مجھے پیسے آ کر پارٹی دے گی کیسے نظرانہ دے گی، میں تو ان کی کھال کھینچ لیتا ہوں. جتنا میری زبان سے پارٹیاں ذلیل ہوتی ہیں شاید ہی کسی کی زبان سے ہوتی ہوں. تو اس لیے کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے ان کی رقمیں نہیں چاہیے. ہاں سعادت مند پارٹیوں کی بھی کمی نہیں ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی کو دھوم دھام سے پیسے دیتے ہیں، میں جتنا ان کو رگڑتا ہوں انہیں زیادہ لا کے پھینکتے ہیں پیسے. آپ اچھے بہت لگتے ہیں، باپا ہوں نا یار، باپا تو بولیں گے، تو جو میرے کو باپا بولتے ہوگا کو ناراض ہوں گے. الحمدللہ بہرحال یہ اچھی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، بری پارٹیاں سب پارٹیوں کے صحیح نہیں، لیکن میں پارٹیوں کی خوشامد میں مزہ نہیں آتا اس لیے کہ یار اس کے پاس پیسے ہیں، پیسے ہاتھ کا میل ہے یار، واٹ از دس اچھو پھاڑے دس ڈھیر ہو جائے گا پیسوں کا یار، کوئی چیز نہیں پیسہ، پیسے نے کس کو یار جنت دلائی، پیسے نے کس کی قبر میں اجالے کیے، پیسے نے یار کیا دیا ہے، میشر میں کوئی آسانیاں دلا دیں گے پیسے، کیا وہاں بھی کام آئیں گے پیسے؟ دولتے دنیا یعنی رہ جاؤ گی غافل انسان ساتھ نیکی جاؤ گی. تو جو قبر میں ساتھ جائے اس سے محبت ہونی چاہیے کہ یار اس ذلیل دولت سے محبت ہونی چاہیے. کمال ہے یار, پھر بھی نشہ نہیں اترتا, سمجھتے ہیں بوجھتے ہیں پھر بھی نشہ جگتا ہی نہیں. کہا جائے گا ابھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آتے ہیں تو ان کو اتنی جگہ ملتی ہے, اتنا مان ملتا ہے, اتنی عزت ملتی ہے, تو یہ نشہ کیا چھوٹا ہے بابا؟ حاجی صاحب, حاجی صاحب بولتے ہیں بھلے حج کیا ہے کہ نہیں کیا, تحقیق بھی نہیں کرتے نا ہم لوگ. حاجی صاحب تو بولتے ہیں کہ مالدار تو حج تو کیا ہی ہوگا, خوشامد کرتے ہیں, پست آواز سے اس سے بات کریں گے خوشبو کے ساتھ. ابھی آرمی کے ساتھ ابھی آپ نے فرمایا بابا, ہو سکتا ہے کسی کو یہ سوال پیدا ہو جائے. آپ نے کہا کہ یہ تھوڑی قبر میں کام آئے گا پیسہ, پیسہ تھوڑی کو جنت ملے جائے گا, اور جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. بے شک. تو مسجد پیسے سے بنتی ہے بابا, حلال رقم ہے اور رائے خدا میں دی تو وہ ضرور کام آئے گی. تو ایک جنرلی جنرل بات کرتا ہوں میں تو, کہ پیسے دے کر کوئی جنت کے لیے پیسے دے کہ میں یہ جیسے نعوذ باللہ یہاں تک کفریات بکنے والے بکتے ہیں کہ یار پیسوں کی تو قیامت میں بھی ضرورت پڑے گی, فرشتے کی مٹھی گرم کر دیں گے چلے جائیں گے جنت. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, تو کفر ہی تو صحیح کفر, معاذ اللہ. زکات دینا بھی ظاہر کار ثواب ہے, جنت میں لے جانے والا عمل ہے, تو وہ ایک الگ اس کا مطلب ہے کہ فائدہ ہے, لیکن پیسوں سے جنت خریدی نہیں جا سکتی, پیسوں سے قبر کی قبر میں روشنی کا اہتمام نہیں ہو سکتا. وہ ایک وہ نیکی ہے جو کہ ساتھ جائے گی, نوٹیں ساتھ نہیں جائیں گی, نیکی ساتھ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی جگہ امام کا پتہ نہ چلے کہ یہ مقیم ہے یا مسافر ہے, مثال کے طور پر وہاں جماعت ہو رہی تھی یا کوئی بھی ایسا ہو, تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اس کا مسئلہ نماز کے احکام دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کم و بیش 500 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 17, یہ رسالہ مسافر کی نماز اس کا نمبر ہے 17, اور جبکہ کتاب کا صفحہ نمبر 314. اقتداء درست ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو, خواہ نماز شروع کرتے وقت معلوم ہوا یا بعد میں. لہذا امام کو چاہیے کہ شروع کرتے وقت اپنا مسافر ہونا ظاہر کر دے, اور شروع میں نہ کہا تو بعد نماز کہہ دے کہ مقیم اسلامی بھائی اپنی نمازیں پوری کر لے, میں مسافر ہوں. اور شروع میں اعلان کر چکا ہے, جب بھی بعد میں کہہ دے کہ جو لوگ اس وقت موجود نہ تھے انہیں بھی معلوم ہو جائے. اگر امام کا مسافر ہونا ظاہر تھا تو نماز کے بعد والا یہ اعلان مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں. تنزانیہ افریقہ سے ایک اسلامی بھائی نے یہ مدنی بہار بھیجی ہے کہ تنزانیہ کے ساتھ ایک ملک ہے کانگو. کانگو تنزانیہ سے بھی بہت بڑا ملک ہے, اس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا, یہ شراب اور بدکاریوں میں ڈوبا ہوا تھا. اس غیر مسلم کی دار السلام تنزانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ملاقات تھی, اور مسلمان اس کے سیاہ کرتوتوں سے بھی واقف تھے. ایک روز اس کو کسی کام سے فون کیا اور گفتگو کے دوران پوچھا کون سے شراب اور شباب خانے میں ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے یہ بری عادتیں چھوڑ دی ہیں۔ مسلمان نے پوچھا کیسے؟ تو بتایا وہ جو سبز امامے والے بزرگ مدنی چینل پر آتے ہیں، ایک روز چینل بدلتے ہوئے ان کی زیارت ہوئی اور ان کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر مجھ میں ایمان کی مٹھاس آئی اور میں مسلمان ہو گیا۔ تمام بری عادتیں بھی چھوڑ دی ہیں۔ اذکر اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی مذاکرہ، انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا خوصلا شمعِ بزمِ ہدایت تیلا خوصلا۔ مجھ سے خدمت کے خود کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کھو صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي المحمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ دین.